الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف آية تنجل النكرم التي قال خضرتي ألم أقول لك يلا ما كوبا لك أنت موسى دنها إنك ننتنك لن تستطيع ألن تكتنا دا معي كهينك خضريا صبرا صبري دنها لن تصبرني كهينك قال موسى تي إن سألتك قلن أن ترندي عن شيء بك فن مغايا بعدها كدن يمبل فلا تصاحبني مغين كفل ما وكت عندنا مغايا ترى اللمية قد بلغت أنك مبغا كني من لدني كجتن عرنا عذرا لذر يتيا فانطلقا إهل دقا حتى ما برم بي إذا أتيا مي في اللي أهل قرية دبدون كونون عينات أمطاكيان كن دبيا استطعما أهلها إذا دبك دون كونون يجاي مورينا يجان دموري مايا فأبو دبك سرهم برا يضيفو ننجيني ينقديني يم كونون فوجدا فوجدا إهلين كتاندي إيها دبك نقندي جدارا سرورون ما تجاي نجو ونوني يريد كن تجاي جلهني أيام قد فقامه خضر قسرة تغيك سجندي قال موسى تهدن لو شئت قلن اندنني لاتخذت دانجن انجر قندني عليه تغيك سجندي انكمي أجرا اني موسى انجر قندني بوني بري انقندني بري قندني خضر دا تغيك وورا قنعقو يغخن اقصد سجندي موسى تهدنني اتني tininan tugake angadu kiya hillandinga gadiga mun khaduru ya qala khaduru qusati hadha andake tawari firaqu baini yaninge na kanda patandinga na khanga wa bainika ma kyani na patandinga kina khanga wa bainika arwanke na khanga saunabbiuka minga dan kibarinan tuindi bitawili ma hollagarunga nyakebe ifasaru kubeno gadangi ya mugari fasarun konandangani lam tastati anga makatu alayhi kendangani sabaran sabre su anga kat anga kori sabarni kamma mi garantirndi amma sabi mi gari konandanga gara tirndi kubenu ya mi gari konandangani amma safinatu amma fure ke waride fatanat kem fure ni limasakina miskino nya dangani ya'maluna diga gollini fil bahri bangen kamma ya faratu ida ramuru an aibaha nantina il iure ke lebuwa wa kana waraahum anifa anika ne bangen a malikun tunganyugo yogo wanongani ya khudu agara gandini kulla safinatin Fure suganare anaku saraga fura sire suganare anautu ghasban nanya khudanden kamaya wa ammal ghulam yurikundu qadrugutu kan ma atakhburude baneta ma kache sollegenta eno ma kache ke kache yugunino kenyani agar hure ke nokonda agar hure ke kara awra agar hokketu bakkay Musa gara tirindi agara ay hasar nanti hure ke serem magabugu yere be khabenu gayere serem magabugu nanti hure ke gara kara sababu be ya ati miskino nya honi ga gollini fangi kere khaji birado murru ken nokon ilahina lebul hure ke wa kana waraahum boy ikane igakatan nokobe tunganyugo yo wanongani kenda soronya sigin nongani hura haram par su ganare ana wuti maga kudande na uta maga forsen kam ati kenya ni gara hureke lebu musa manye kentu wa amma alghulam amma yugunna lemme ke wari lemine ke be wari makana abawahu afa asaranum billini mu'minaini mu'minunu fillani kunna fakhashina ukukanu an yurhiqahuma amma asaranu ku fillike livindi tughyana tamparandangi ya wa kufran aru kafira huya faradina ura ramuru an yubdilahuma rabbuhuma ikam ihillikamanni faragu khayran ubegam pasamunta minhu kelmine kunduya zakatan agambaza isenoyi allan kanenga wa qaraba rahman aro agantinto ahinne ya ayhinnen nantinto dina kinga boni limine kebe khadru garakari kafirin yan ankata ya makati ha limine kebe khadru gada anfamu akari kenni kafirin yan wal iyad billah mun da nya bane kha subhanallah bulu sen sai kan na ke waran wa amma al jidal qadru aqsar al limin kikar bo limin ken kafiri ta san tinga ahate nganan ti kafiri nyen khamusa ken ta ken ruwa tila hina ken kada gana qur kundunga sarnu kuhilina munda hairni isan kundia ila yi gana ken kare Allah na hosa ga batten de kafirin kan den kan hon ta kenga wa amma du kan ta gadi na nga wa amma al jidar amma ta ga yi ke wari fakana ken ta ga yi li ghulamain lemunu fil liyadan ani yatimain fa bakallanu fil liyani ma yatimu nyani gama balahi bil madinati tebe ken gondi wa kana tahtahu ani ken ta ga yi wure tanzun khalsi nyanyi no na bure nyanyi no khalsi ka gabe nyanyi no ka kangen no gode nyanyi no ngani lahuma bihi lidan ngani wa kana abuhuma wal yatimu fil lifabani salihan sere sere nyani fa arada rabbuka anka mandaramuru an yabluga bihi lidan balahi nankinye ashuddahuma isembel lakenga khoi gana balahi mi gana koto igara semben ke dainare ken kangen bagandi wa yastakhrija bihi lina bogandi kanzahuma ina buri ma bonte ke ya rahmatan kenni finne nyai mir rabbika nangiran kaman tunga allahi wa ma fa'altu khadruti ma kunya an amri imenya mare kamma ya ima utiti du ina dabari zalika anda kengari tawilu ma hom pasarin ni kiyai finu kula garun ni kiyai lam tasta anga makata da alayhi fi binu kubinu kamma ya sabaran anga makatu sabar ni finu binu kamma ya ikuya ويسألونك إورنان ترندي عن ذي القرنين بك ذي القرن سرين وانا يغن ذي القرنين ذي القرنين بنو في اللي دونكين قل أننتي ساتلو منغ خرا عليكم فكما يا منه يخدرو خبارين ذكرا فينكم نغوران ميغا دا هوكوا خبارين ذي القرنين دا تقرأ كي ومانا قبل دا مسوخ inati sere akuiya ko tanyogoi anu famu inata akuiya nanti sege ma kamunde wa alaikum salam ni sege ma kamuni nandaga kiembe num filiraga ko igat ni qarnu ash-shams anu famu onata ayira togora ke bawne adi me ke turu turundu gunnanu hillai anu famu kumbudanu hillai wa honuda kenta nan kala kul hal honunati anu famu soronyanda ka adi soronya akhiri ga pakai ga rakatu anu famu na lebu ala kul hal allah alam qallati dhil qarnain binnum fil lidun kenna inati rewa daga rukebe kenna ga rak duna karu ku hillisu yala kin kenna ndo kin bakkan anu famu sharq wal gharb ko allah garna ko anna mo gombe ya inna ukuide makanna ubaga magafugundi nange mundinde nyama nanne wondi lahu ke dangani zil qarnaini dangani fil ardi yinyandi na daga nalli enne wonda magaya ataina ukinindai min kulli shay'in ko inne besu ya sababan kille ya hube ga kinyandi ni kunga fatba qadul qarnaini dal asukedo sababan killuku ya hatta ma birambe ila balagha maga kinye maghriba shamsi kiyenke nurakenga mugurakenga wajalaha ara kiye kenyi tagurudu awakhenne ma wamuku fi aynin jinya kenyo kondi hamiatin kembinne gani botoka binne no kondi kenyani araga makinkenna ngai titagai sunta kadundu ngamakannak agamanya kempange kiye kiga yankana gammu kwantina kwa hai kusana kenne kenji meano kondi ken kembo to kayi me anokonde awara kingin daga makin kennanga duna tempanga ووجد عندها أدانيندي نونغا ني عندها عندها كينكين كنا ينونغا قوما سرويو يا محمي أكيدين غدان غدا سرويو ني نونغا ني قلنا أكوتي يا ذا القرنين ذا القرنين و إما أن تعذب منا كسرو ينغان قتا وإما ما كنقا أن تتخذ أن اللغان دي فيهم كسرو خبارين دي حسنا في سرون تاقو يعني كوان ni kire kata alla itire alla katira dul kharnin kire anfaamu itiyan nabi nyimenyen yo kenya no kubenu gatan nabi nyimme heti kunti yata alla da ko ilhamun nyani qala dul qarnaini ti amma man amma yimme be wari balama kenga kafira wanan tonyangundi fasaufa wajibi nyani nu'adzibuhu oga yangang katana thumma yuraddu sagina sagandi ila rabbi katika manga yu'adzibuhu ana yangang kata adaban yangang katande ya nukran kenga ni yangang kata be ya khore khore nyani wa amma man amma yimme be wari amana kenga tongondi wa amila salihan agala golli siren golli falahu awadangani jazaan alhusna tugadum po siren adangani wa sanaqulu moganyangondi lahu akamandangani min amrina ufinundi yusran waya mogarane we nyangadangani awrani wa sanaqulu lahu min amrina yusran mogara nyamarindenya ando famu ahinunga inin newanda inan newadangani thumma atba'a sage dhul qarnayni qusasukedo sababan kilukuya hatta mabirambe idha balagha agakinye matuli'a ash-shamsi kiyembu gurakenga kiyenyingira kenga kenyani kimbakanga wajadaha arakiye kenyi tatulu'u agayingini ala qawmin surukamaya lam naj'al omanyangundi lahum ikundangani min duniha iru kiyenna kanga sitran ima situra warno awre ani barta resunti rokiye kena agara ken kenna masro nyino ba allah timani kariga bara iga hilla kahine ga kahira ko makenka ana ikhri katalay anu famu kenyane imma tattakhidha fihim husna agara kin makan karara surutana nyino ngani kadhalika kem kunchoro ki honti rokiye kena kham kiyenga nay bakka bokki hinan ne kam ay kenya konno kadhalika kemu wani wa qad ahadna ukugo rinkatundi lima tihunga ladayhi ubega dul qarni zummina ya khuburan khibare su ukura khibaren kitaya thumma atba sage asukedu sababan kilunga hatta ma birambe idha balawa agakinye baina saddaini botom pillina kama jungonum pillina ka gidung gidungge mum pillina kanga wajada akusa nyindi dunihima kunmure ya qauman suroya la yataduna intatintuno yafahuna igafa amini qawlan sireya irantas sefeya irantas sefefa munangna sihaddiga mu irantaha mun hunna tiddin kanyane buru awai digan kannilla samantinni aranke ngana digya mu irantan digya min famu paske annal lo buru anna fam kumpai zal ya jujudo ma jujwa ya hayni ya khibarin ku saddaini gidum pilliga gidu binu gara tuna yo de gara gato kime no kumbe anna fam ka lorangani lorangina makari meide igano kumbe lorangano ngani ya jujuro ma juj iti suran ne anna fam ko alla gara ko mo kumbe garni bogu tuna alla garin ko faran gara ta gara ko mo ini baka gara na surontoro ina ilirni dingara ina na surontoro ina ilirni dingara adam re munyani khat ana fam qabila nu hilyan yo kenyani agari toro buru kembere zul qarnain aka ko sakinya no nganta bani balu iti ya dal qarnain ben dunke ben nu hilli dunke nga inna ya ju nanti ya juju de wa ma juju ado ma juju ya mufsiduna umpa ibunun dini fil ardi nyen kamaya fal najalu yalla unta nyangon dini ba laka anke ndangani kharajan na bureka humai ona ho ho na ho bagandi na musonka humame ya ala yen kamma anta jala annan tagandi bainana nakanga wa bainahum arui ku ja jujuru ma juju suron nakanga saddan anna sukka de ngaro nakanga qala dhul qarnaini ti ma hoke bede makkani agadi magagemundi ken no gonde rabbi kama ngadi magafugundi kebe no gonde khairun kenyam bazamun takhana bureke ya ainuni jega hobe munduno khaninde ma bi quwwati sembenga wajalna kusanyangundi bainakum hakunna kanga wa bainahum aro ya jujunu nakanga radiman yina sukye nya walla no tagaye kebe radiman harangana sampa anta karna anta boten anta wono atuni kharitindi dubar al hadid mereketu nga meredungu nga karakunja gara kane kahuma meya hatta ma berambe ida sawa agana nyiro baina sadafaini karuku fillina kanga qala dul qarni nati umfuhu nanti khana tuntu kanku munda kama khana hute hatta ma berambe ida ja'alahu naran agana imbella inakumu qala anakusat ati atuni karitin dinga ufrion nangu jindi ke kamma ya mere kumunte ke kamma ya qidran na ja ja walle ngamma kenka kire khajante nganna kengu ya kamma ya famasta'u ya juju surdi surunga imakata danga ayyadharu nantinan chegena mbonte dai imakatu ke danga lahu kenta gaita gante dangani naqaban ranta botono ada iti aha denga wa yuddu somo ma ada ah wede sasa anke nda to bisa ndi ajon koy nga awzelle okay aha agar nongani da ya jujuru ma jujunyi nongani soro dinkanwani awa hono kanati ai imadinko ka idinkanunya le faringa le komo sallallahu alaihi wasallam hono kemprandangi kananti ititinge sunta dunano kondu hube gandinkonti karankarabane ha Allahu alam ka haqiqatan surani kanuntonyen kembirena ati ina naburin chakundi dul qarnini dangana tagay lidi nakate ken tagay gidu kunna kan na boteke be kana na sukidan aha ati Allah gara tuwa ko be nyangi gara do here be kini kei agara fasan da ko be nyangi da ken na ken nyam pasai kera kana burke kan jega hobe muruna ka kama gata kadinde ma ngelai hoho kana riti me rek dungundo anafa me rek tunga kani riti kani sukino ngani ina ka kei anafa mu ko taga nana ngane taga kongiri kina ga hoyinu fixin mo ko bagar ni hoyilla na ko sahi kembere agana igana haga me dungendo hoye nga maga kinye gidu kuga nyero me net ano fam ana yimbelle nanti na tuntu aketare na hutere na nyigwade imbenga na ramme me kuwa to kembera na kireng lagana ken kaguja kamaya ma ken ka jahawalle na na guja kamaya na ro ken chafi sapi me na akamma mele kondi a hay kenya konno kunda gile nya niranta sege nay ano fam kenya no horuga ti din kanunde punyan awru khada amela kenyani masala kenyani haranga na tanga botona hoyin dalaxina kamba anu famu kenyani me ko yogon wadi hari odan ke dunari beton den ko to kate nyanga na mun nan na kem boto at mara hanga na ranta boto anta ho torne yo kenya hari konkri kinu yogon wadi mara hal lanta kun lono yo kenyani ranta se gena kamma iranta boto ko to ko tay daga na no ya chukot chukot ne ko ina ho bagandi ka ko danyo go faranga ta una garba sigilli ariba ngari ati ya juiru majuju ira tagayi ke boto tike me hak faren ki yendi ara ken ira ken ya kona dangan kembere onto ti gal hala sudi ka inati sini bangen ne ando fam dingra lata nyani sere sunti wala sere mi wari oduna ke dunare sere mi wari ti baburu nga ho ko nido gare mbana me ga filmu suda bar ni gare nyani ga chanko ni mi wari ntatu ga mo ko be mi faren ko masu dajjal akhara wa aduna de min an fam qayma wa inta ta ga nokbe hara ga nanyi ga buguran tuwa ko fare ngara ko qayma wa kamera nti ma ga galla walla abiyo jagandana su makinya nonga hanan na qala ذل قرنين تي هذا عندك ورده رحمه كني نيم نياي ربي نغرين كما فاذا جاء وعد ربي كما نينا ناري جعله انا كتغي نانا دكا انا هو نانا هم نون تنيا انا نياجورا نانا خنون دنيا جاجو ما جو ناقص بوغو وكان وعد ربي كما نينا كني حقا تونيا نانتغيلي وتركنا بعضهم هنا يا اجوجن يغن توكو يومئذ يبغو كوتانا يموجو إيغان يغنبني في بعض إيمي نغن دي إيغات تقو خوتي خوتي نمي نغن دي إيغات دقنا دي إيغات جغس نمي دي أسوا مي نغن دي ونفخ اللاتي نفوتن دي في الصور بوتن نغن دي فجمعناهم وني كهما مي نيون دي جمعن كهما دي سوغن فانا وعرضنا جهنم ونا جهنم بلو يومئذ كن كوتانا للكافرين كافر نندان عرضا نانا بل نكويا نفامبران نابغان دي الذين يمكو بنيا كانت أعينهم إيا غنونغني في غطاء وهادن دي عن ذكري بكيك الله فينكم من آيات القرآن يا وكانوا يكني دنادي لا يستطيعون إيران تكتنو سمعا ترينك يدان إيران تتنو الله أرسل انت أفحسب الذين يلا يمون لك جيابا كفروا كبينوا كافراق أن يتخذوا ننتيكم تغتين ديني عبادي إكلاكم من دوني نندنجيك يلا يا أولياء نينيا بات نينيا كفل لمو يا مكين كي نينيا بيسال لمو يا إنا يريكون دو ديغامي واخين انتنر أفحسب الذين كفر كبينوا كافراق ميكون جيكين نكيا ديبا أن يتخذوا من عبادي من دون أولياء ننتين إيك الله كمون يارا بيسلمون أنا ننخى كوني كمواي خوي مغن قايا إنا وقال أعترنا جهنم إلى جهنم تاقن ناقمون دي للكافرين كافر نندن نزلا نانيا ينقريدن قل أننتي هل ننبئكم يلا وانتخ خبارني با بالأخسرين دي هو بيغم بنون تاقا كما أغا كمي أعمالا قل ليا كبه قل لنغم برون تاسويا الذين يكون يمون ياي قل سعيهم يقول لنغبون في الحياة الدنيا دون بران تغندي وهم يكون قد يحسبون يواجك أنهم ننجيكون يحسنون يفايسرون دنيا نانا سنعا قل لك بيغا دبرنا سرنياني أولئك كمنون الذين يعني يمون كفروا كبينوا كافراء بآيات ربهم تيك من ينون ولقائه أراجم لما عند فحبطت أعمالهم يقول لنبرون فلا نقيم لهم أنت تاقن ديني دنغا يوم القيامة لقيام أنكوتا منتا سيقن ديني دنغا وزنا قوتا سويا أنت فوانياني دنغا وزنا قوي غنائي خنشيني قوتا سنتي يفو يقول لبرون يانجي تاندمي يقول لكو قول لبروكو كن نيونوا كن قوتونوا قول لسيرو كنتا فوا سنتي يفو Kenya ni sirebe ga golli ni dunadi aga golli buren da barna ngana ko anati keni ike hay siren ni nanta ike en khalle ne ko siren nanta iga simmane kum fay golli siren nya da barna nay hay bonon din dinia kum Allah ti kunni kafir na aga ko yahudi adu nasara mako ngaru kafir nun kutum mako nga ngana kame golle da bari ine ni lungu nyen dalika anda kengari jazaohum itugadun ni kenyai jahannamu kenganya jahannamu ya itugadun ni jahannamu ai bima tiwon sababunda kafaru ya kafiraku wattahadu iga tigitindi ayati kella ayanunga warusuli ali khifarunga huzwan na kunya soihoya innal ladina yamkubinu ya amanu kubinu gatongonde waamilu iga golnya as-salihati gollum posiunga kanat lahum anyani dangani jannatul firdaus al-firdaus al-jannan kanungi dangani nuzulan yankharai khalidina lamanu ganiya fiha al-jannanu gundi la yabghuna tamurundini anha bakala al-janna maga hiwalan illan kupeya nanti grindinde ya kenti manonde surobenu igatongoni ti allah igaras golli surun golli أفهم الجنة وكندان فردوس جنات الفردوس جنة فردوس يسوني معنى بانين بوري فردوس يمرين مني دينغرا انا ana famu korinda bari mabambe ngalle angara tamarundo itulladi khabe mbenya na hoga pe kape khoso kangalle na khunte ba janna ke gaure neke al janna ana khanen nyani ma dingira kallangunte nyen al firdaus farinto ndai alle nyaga na unan alle nyaga firdausia bawoni anga nema su walla al janna da gilli firdaus ke ay ana famu ke nyani Allah ganda nyamu dangani qul la yabghuna anha hiwalan inta illam kupe munanta ay dallai rein buguno aha ko to santin lenke an ko to daru ya qul muhammadan nanti law kana al bahru harifangu ngananya midadan dawanya idawaji nyai likalimati rabbi ikaman diga mundangani ni safa lanafida al bahru ganjinga fangu kujin nyemene ay dawa manga qabila sadu antam fada kalimatu rabbi ikaman diga munga nyemene wala ujinna hari ganari tindi haro ganari tindi ya bimithlihi chikempangi meyi dawanga maradan jida de yana ko kahaya mene law kana al bahru anu famu madadan hari fangi higana jidi yana korna nya dawanyai itunga nya kalibunga yalla kalimanunya sahana alla diga munya sahana ganjinga fangi ke jinye mina dawama anyi mene a itunna konto anai alla diga mun tanyi mene hari gana me kahai kadimina ko gara ko anu kutana hari gana sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah anu قل أننتي إنما أنا إنكيك النياتا بشر بطاقان كنياي سرينيان إنكيا مثلكم خمقون أنغاقو خمقون يوحى يغانتني إيغا خيندني إليا كاتينك محمد يا إنما إلهكم ننتي خاكمن نكدي إله بطيكمن نياني واحد بان نياني هلو هتي بان نياني فمن كان سربي غناني يرجو أغاجيكي أما غدان قناقنو لقاء ربي bi kaman ngi mallima hun ala gara ko tanga faliyamal amala in kaman nan kusa golli golle yi salihan golle ke be sirengani wala yushrik amma fil lakafi bi ibadati rabbihi ti kaman batiyanga ahadan haribani amma haribani ka huwa allah subhanahu wa ta'ala ya suratul kahfi anime suratu maryama ayanu tammi waire farenga rako sallallahu alaihi wasallam nanti serebe gana kunkara juma nguron ma juma ko tanga Allah subhanahu wa ta'ala wankisini al-masihu dajjal rahimakallah nawutu anavamu alhamdulillah ke yanandaga wara min amrina rashada suratu maryam batana yagarin pingo nyani ke ya gani maryam isa mani ke ya kenga surata mundu kabundi nyani tankabiru ayanu segiana nuwanga makia yanka alla farin kamma makai bismillahirrahmanirrahim kafha ya ayin sad kunu khotunya iko khotibanu mwonga wakara kebe uko kanyandi khotunya niku ya zikru rahmati zikru rahmati rabbika kini anka mampinko nginya ya mne mampim inko nginya i abedahu ako minga ya gani agada nema besa kuiko minkama zakaria aya gani zakaria uya il birambe nada rabbahu zakaria ugarika mankiri nidaan gangunde ya khirinde ya khabiyan amukunte gani gangundi khore heta ramun tangangu ya ala itimanna gara alla mundin khiri iti kho gara khiri kebe ikundu boni soronga na tu itina e ke khir se ga harsa ke ga illa alla yagana remenye bona hayr ne kenya kono dangani kenya na gana alla khillina ana nyaga remenga ari khannin nyang kanniya ala zakariya uti rabbi kaman tunka alla inni kede wa hana al'azm qotumba galampu minni gei min khotu lampu gelinke ya washta ala rasu nimem paga kumi shayban na nyai inti nkule nyai inti mpo sireni hopine nye ka kirsa kunga na irini mawate nga na gana khura ana asuma khura honu khura honu makhura ako kendi antuna ako kumi nya agaru imbe sungu menga walam akun nke kama nya bidu'aika tang anke ngalla khirindenga rabbi nkama ntunga alla shakiyan manya tampana kahunga nan tampi kahu ashaka unni mania anufa anna ngulidu humba tenga gelli gelli nan tampidai amma kara kitakari kenyan tampi kahunga wa inni nge zakariya unde kriftul mawali nge haka kanun bi sallemu nganke makantallemu nyayi miwari awri kubenu kubenu ngana kara igi mpalle ya kenyan al mawali ngambi sallemu nga miwari mpalle yi wakana timrati nge kaya kare kenya akiran buro kenyani fahabili anna nkini ndinga miladunga nangirange ngala ime tengaranga waliyan bi sallemu mai kebe aga bisinim kibaru ngangan tayere ya yarizuni agin khayene wa yarithu awa khayene qadi min ali yaqub illi yaqub dunkununga waj'alhu anna kallamnya rabbi ingamandanya gannanya radiyan dungayemnya dungayemnya kenyani ati bori zementa zakariya ma khaga khirsaqu aru maryam kibaren wadangay suratu ali imran sahih alla arremmen kinai ara anyaga nan tan arremmen kinani kebe garni batte mutu yarithu ne agi batte mutu al irthu ni manne serenga rahube to konan leke mutu sahih wadada ana ranne binyi mako ke ayre wa yarithu min ali yaqub ana yaqub dun konun kae inati tun kanyiga gundo mare ala kul hal kinna nabi nyi mako ke to wa kae bawne al hadithe ngono nanti ikunga nabi nyi me ana ba musirenti kun khayne gana hube to kenni sadaka nyayi ya zakariya alla qusa ni minan ti zakariya unhe inna ukuide mubashiruka o wanni misi wasana bi ghulamin tile mine ya igo gani kenna ismuhu atukunyani yahya atukunni yahya ikebe gabirene lam najal o manyangondi lahu zak yahya dangani min qablu ma ketoko dangani min qablu sadu yahya kana ya samiyan tukhrai lam naj'al lahu samiyya kenyan o manyangoni zakariya udangani sada billagani tukhrai samiyya ken tukhranyayi qala bat hal ta'lam lahu samiyya yedekun dalla ra zakariya ni misi wasanan tawarem min kita allahi miyanda tukhra yahya na kembere ke tukhukun serema sama ke tukhoy yahyan tukhumani duna daga manya ke hinane Zakariya urimi Yahya ya. Qala allati Zakariya uti Rabbi kaman tunka allahu anna ghammu khani yakunu li aganyani kedangani ghulamun lemine ga kinini kee wa kanati imrati ke gaya garenke nya akhiran sarudum ballana nyai maburukenya ne abada maremme kita wa kad balagtu ke gaha ga kinye minal kibari gelli khibsa gundo khora khunga ejiyan kotumpa ga kaso mene qala allati kadhalika kimughbanani qala rabbuka malaikanta danga qala rabbuka qala rabbuka anka mandakenya ko nanti ken naremmen kinanga kende alayya ikalla kamma ya hayyun kenne nyani naremmen kinanga khirsa kondi kenne nyani wa qad khalaqtuka iga kendang kentaka min qablu sikukani ya wa lam takun anke manyi shay'an haribane ya haribane ammani haribane iran taga inda idan lit anganya hoina hobagandan de kenya kotenni ba kenne nyani allah ma ya qala Zakariya uti Rabbi Gamantunka Allah Ijalli Annan nyangundi ndangani Ayatan Tagumanchiya Kala Allati Ayatuka Anta gumanchinga Allatuka Allanta disurundiga Allimma kunu Salata layalin Bitos urusiki ya Sawiyan Nyeroe kamma ya urusiki Allah tasiri diga amlimma gun dunan faju ya qarawai sallina rawai subhanallahi ko aurai kharangana fa kharaja zakariya wa qusabugu ala qaumi isurun kamma ya minal mihrab isallirakhinga fa uha usakure nan nyomindi ilaihim katiya sabbihu nan chinan challi bukratan sughbaninga wa ashiyan arunin linga ya yahya allati yahya yahya sare ma alla gada annabiyin ma gonkina ya yahya ya yahya anke yahya hey kulil kitaba kitabillaga biquwwatin tisembe annan gollita soba kuma ya watina rukunin di yahya alhukma kitenga sabiyan alimina kunga gillal mina ghurat wa kunyanga dana kiten gina hikman kina ya iti yahya bucinnga har limunun ganati daga sanga nati ikemata ge sange khanne maka ya gilli gillal man الله أكبر وحنانا أروهن يعني كي مغمغن تاقواني كي من لدنا ننجروك والله تنهارنا وزكاة أرو سنوي يون سنوي يعني كي وكان زكر يحيا كنيا تقيا اللان كنانا نياي وزكاة يون كسنان تجنو دبرني وبرا وكان تقيا اللان كنانا نقوري نياي وبرا زكر يحيا نيا سارنا بطانا نياي ما بطانا نياني بوا ولم يكن يحيى كما جبارا قندون قتي عصيا اللان قتانا غوريغاندا منيا قندون قتي منيا خلان قتي منيا اللان قتانا يا وسلام كسينا عليه يحيى كما يوم جلكو تنبيا ولدا اغساركو تنبي ويوم اروكو تنا يموت اغكلكو تنبي ويوم اروكو تنبي قا يبعثو يغاو dini hayyan nanya birante ya gelli asari kota kisiyenga kamai aga kala kota mbe kisiyenga kama aga undinu kota mbe kisiyenga kama ure na asire nyan charne asire nyan kala asire nyan gelle garilla wara kota nga wazkur annan fi annan chimme manna fi kosuronda nga muhammadu fil kitab kitabe ken ogondi annan chimmandindi maryama maryama khibare nga anna ken ko qur'an an no nanna kan suronda nga ni iz birambe intabada agalatu min ahliha gelli suronga makanan dingira yananda nga syarqiyan kimba kagang kega ni ken dingira nanda ga kiembo kurambang nga nam bugi suronna kananda ga fatakhadat aragan dinan tigitindi min dunihim yadi suronna kanga hijaban nakanginge ngarabarta dong ari nakanga arusalna alla tuhindi ilaiha kata maryam ya ruhana jibril ya fatamassala aghsara dunya laha maryam dangani basharan padagang ken mogonya sawiyan kebe nyiron tengana nyani na dunya serenga jibril da dunya serenga kata maryam Mariamu nga bugi suron na khas ira meso khara ga mani ime nda ba gandi suro kuna honna ta daga ime nya da bari honna ta daga turiya honna ta daga hotana hotana on tatu Allahu a'lam kembira ga nonga keta na famu jibril ko sare Allah da jibril wara kattai ara dunya adanga ne ko sere mo ko nyai na bora amalika magi gana ri anta rawaya na kanu anta to ngana ri zakaya karinkara qara dunya ko ame hada maryam mem gonyai qalat maryam ti inni maryam de a'udhu ngatangi murnga khalihene birrahmani ti rahmani ngatunga finnana ngorenga nalla nyagana nintanganga in kunta gelanga nanya taqiyan allankanana ngorenyai qala ati nalla nyagana nintanganga ngobori anyako yugonye anu famu Maryam ni yakare Jibril gara dunya sire ay ay ko yugonya kenda ken kanu amma ada sima hotanan anu fam qala Jibril ti inma ana nge ken niyatan rasul rabbiki an kaman khayfar nyanin ke ya habala nin nalikinan kinindanga gulaman lemine ya zakiyan ken chen nyani dunaru la gara ya qalat maryam ti kam khani yakunu li yaganyanin ke dangani gulaman lemine ganyanin danga walam yamsasni basharun fatagan ke mi ke me miti saqallima unga walam aku Ike manya ka bagian jena na ya imanya imanya temperandanga na ure ani imanya jena igo mi igo ntinge ma kine ntinge ma manya jena na kana lemmen kita na kamu ko qala jibrilu tadangani kadhalika kemmo goyimmi ani qala rabbuki anka manda ko kunduaya huwa nanti kenade alayya ikalla kamma ya hayyun ani nyani na demmen kinan anai kinan tamma kenne nyana la kamma ya walina ja'alahu ona kirimme khanya na ayatan kawa finnyai inna surundangani wa rahmatan aruhinne dawne ma ya minna nangiro ko allahi wa kana amran kinnya finnyai maqriyan akitin tenya gane anyime kinnya kincha ya nime akiti anyime tukana nyake tamine fahamalatu Maryamu danu kungutu ti Isa ya Fantabada Aku sarangi nanchure bihi Tinokoke ya Makanan Nandaga dingira ya Fasiyan Dingira kibi la tenga nina la tunta dingira hananga Faja ahal makhadu Jalanku sara Maryamu riti ila jidhi nakhilati Ti tamarin kungon dingiranga tamarin gurdan dingiranga Palat Maryamu kusati tampiye maga Ya leitani Nkena teyenko Mitu Haringankara Fabila hada Saru kinokokane wa kuntum na kusanya nasiyan mungu hoya matuki hoya mansiyan kebe mungu honya gani iga mungu kebe nasiyan nanya ho mungu nteye anafa mansiyan asidi ntega tokon tege koi hariga nya hoya ho kebe seregan tahi tirundini fere koi bagase khasibi angana duguta angana hita ampa juhi mentaka nyine antakata gana mundu hariga nya kenye kwa yogon akinu ngana dumbu ma halanu yogon ngana ina ko set hari magan takin jara konan hari ngan takar dum ay me Allahu akbar kin fa ajaa ahl makhab jala kin talq jala kin darit anna magati fa jaa ahl makhab ay fa ajaaha na'am mutaaddiyan aha fanadaha jibrilu da maryamu khiri min tahtiha awriban min alla tahzani nan tamaghasunu wa ja'ala rabbuki anka man paga nyangondi tahtaki awriban min sariyan dalallim minya ya gara jinguranya da barandangani wa huzzi kimre tinno no kwani jintano ngani non kawan tanyani ka aga tamarin kungu kedingiranga anafamu mana kamunya awure danga jimmanga jinga wurnu nongan fa ajaaha honu kanati fanadaha tim isa ndi ma akhiri waga sare batebe de taga awure aqsara akhiri nanti alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya iwa diganga be konnon ondaga wa huzzi anna nyogo nyogo ndinna man nangi jigi jindi ilayki katandu ya namputu ndi bidhi'in nakhlati titamari ngi ngurdake ya tamari ngungo ke ya tusaqit akhinni awa khinni alayki anke maryam kam ya rutaban ha rutaban itiran kay ngayrene janiyan atintega ni amu intega ni alingen nyaga ni maryam bita ke tampiye sude Allah ma to konongani atanam putiro tamaringinge tamarin kungo ge magurake ana gijigijide Allahu akbar kenya ni asere hinu yogon wada anga ma angilla ni dabar sahih wada da Allah maryamu ay jalanya jalan ko tengani mo kobe ha sare en ko tengani ma kakken kamade Allah taana tamarin kungo ke gijigijide aga na gijigijita tamari remu kayu ngayer ne bakay anayi ke kenya ni salafinu yogon ira kanuna nti ya karenga nan no kongu taga nay war jaxana tamari nyiga anyini tamari nyiga na hakki maryamu da ke dangan kanna yo won war igana war jaxana tin tamari nyiga na tihan ti ya war jaxan tenga tamari nyiga rem men kam bon ta jonu bak ke tare gara ke mudu feewu tin ko manna di limini igana yaage kinai ma hari war jaxan tenga na to ko yaage min ta rem men kam bon nyanta jonu bak khamade mikim Allahu akbar Allahu akbar keni golli buri nyaaya fakuli annan yige tamareke ya annan minikenji ya dala kebe gangure wa qarri aynan annan nyaage muron dan nyaage namuro annan maga bitan nyaage namuro imma tarayin gelanga na warindi minal bashari gelli fatagan kondi sereya ahadan haribane angana sere wari fakuli annan ti inni ke maryam de nadartu keteguya lirrahman kamandanga sauman sume inketegu maryam Maryam nanti iketugo Allah dangani sauman sauman kurwe nyaayi dutige nyaayi baka diga menga as-sawmu kenya al-imsak lugan nandu tigi baka honga kenya ni as-sawm anafamu hari singana ngana wa maragello singura ga mai ga nati samat anafama asumu Maryam tinta diga mun Allah tinta ana kosurun dananti iketegwa Allah dananti tinta diga mun komai wa invite Mhm. falan ukallima inda digallim ma ku dabarni aliyum ilanki ko tanga insiyan har marin misuida inda digamun lankiya fatasbihi maryam riti isa ya qaumaha arad adari kati suronga tahmilu agawutu agati ngana kati suronga qalu maryam suronti ya maryam e maryam laqad ji'ti shay'an anke mbagara huari tire fariyan kebe ngari nyang imbure ngani ampagara huwa kutuna rithi kundo mademi ke walla de fi khore anke mbagara fi khore ada bari kundo ya ukhta haruna tuana khore nyingi danya karengo maharunu gidanya karengo ma kana abu anke mbaba manya imran asawin amba abamanya sire burei igubure ya wa ma kana ummiki amma khamanya bagiyan amma khamanya bunun tayi awda amma manya sangana ya fasharat maryamu kusakore ilai kata leminike ya boran tadiga munu qalu iti kaifa kamu khani nukallimu man oga hondi gallema unu kenga nya fil mahdi bamba dondi sabiyan aliminambu chini maukudu kendiga munu kamu ya qala mari Isa kusati nkede abdullahi Allah kuminya ninke ya atania akini ndinga alkitaba kitabe nga adinya nabiyan nabinyi mengkaya adinya mubarakan khairin chirinyai nukusu ya kundurunge Isa ka nukusu ya mbarakinte nyani adinya maribi salati tisallin chikindenga waza kambaga ndindenga madum tu hayyan nimpanna to konga birene yang wabarran adinya batana khai masirul tay yemme khai biwalidati tinchara ya kadike adinya siruntei katinchara ya kaden khai walam yaj'alni aminya jabbaran khandun kote ya shaqiyan tarama jige gan ken ngatam pinte kahu gan ken nga wassalamu kisi nga alayya nje kamma ya yawma kotambe ulitu gelinga sare kotambe ya wa yawma aro kotambe amutu nga kalla kotambe wa yawma aro kotambe ubatu nga undini nanya hayyan ngalinte nga birante nga dhalika anda ke warde iti Yahya Zakariya atoko Yahya do Isa nanti digamunyi naka anyam pasinga ai anyam pasinga ni anyam pasinga iti Yahya ra Isa khoso kambre Yahya ke Allah anta dangani wassalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya Isa ke nyimanti wassalamu alayya Allah ti assalamu alayhi yahya kama ka isa kin yimanta assalamu alayya wannaka dhalika anda ken ari isa kenya ni isa ya ibn maryam maryam urenyu gani qawl alhaq baito ngundiga menya konno alladhi tungukebe fihi yamtaruna igab gere gere ne gasiki sikka kebe no gonde ma kana lillahi amanya alla dangani anan chikitindi mi waladin jallile mei subhanahu sinna kun alla dangani ila fada agana fiki ti fa inna ma yaqu ulu akentini atang akempi danga kun kempi nanya fayakuna na kusanya inna allah alla de rabbi alla nin kamanga aro kasu kamanga fa'budu kana alla batu ala sirat yani killinga mustaqimun kebet londengani fantarafa alahzab jamanun damisuhi min bainihim ina kanga idurun na kanga nasaranunga fawailun yangangkatanga lilladhina yemunda ngani kafaru kubenuga kafiragu min mashhadi yawmin kotan tawinga azimin kebe khorengan la gara kotan ngang asmi'a bihim honta mugintiya wa basir honta warintiya kotan nga yatunana igarni katu allahi kotan beya lakini dhalimuna katu nyamundanu nkunga makafir nunga alyawma lenki kotan nga fi dalalin wa sanko yendi mubinin kebe bangantengani kafir nunga dunya na ko igan tamuko la wara ko ta asmi' bihim hon tamugunti ya sira ta'ajjubu nyanke wa absir hon tawa in hon tawarni akota ma nan koti ikungar yenga iga ho walla mo ko be la kar kenni warnde nyande na وأنذرهم أني غونغو محمد أنما كان كونغونغو يوم الحسرة نمسي برين كوتانا برام بقضي الأمر غنا في ننشوكيتي وهم أناني كونغا في غفلة إهاي كيرين وينيان غندي وهم يكونغا تونغون لا يؤمنون إنتا تونغون ني تونغو تونغو إكونتا تونغون نيا إنا ألا توكو دي نحن أكو أني دي نرث الأرض أغا نيني خيني ومن أرو يم بيا ما هو دم بيا عليها كبي غني ين كم يا وإلينا كتوكو الله يرجعون إيغا ساكن واذكر أن فينكم في الكتاب كتابك نغندي إبراهيم إبراهيم فينكم إنه أند إبراهيم ورد كان صديقا أكن يتون تقورن يا نبيا النبي من يعني إبراهيم يا إذ برمبي قال لأبيه إبراهيم غتي فابدانني يا أبتي إمبابو لما يا أبتي إمباب لينغو أنا فاهم كين مغمغون تاقوني قيا أبي أي يا أبتي قالت يا بني لما إبراهيم تي فابدانني لما من خاني دي تعبد ما أنك نغفم بطا لا يسمع كبه غنتم مكو ولا يبصر أنت هون الله ولا يغني أنت هون هنا عنك بك أنك شيئا هرباني أنت هو سسرنا أنت هون هنا يا أبتي إن بابو إني إنك إبراهيم دي قد جاءني أحقر إنك من العلم جلت واقن ما كنت واقن إنك لم ياتيكا كيبي غما كينانك تتبعني انن شوكي دينا اهديكا نانغي سنان كاندا صراطا كليا سويا كيبي نيرون دينغنا تلونغون دينغاني يا باتي بابا لينغو لا تعبد الشيطان ما شيطان باتو ان الشيطان باون شيطان ديكا كان كينيا للرحمن دونكاني ماندا ناندان عصيا بوكوتاندان كورينيا يا باتي بابا لينغو إني كي إبراهيم دي أخاف كي وكنا أن يمسك عذاب ينغن قطن مغن كتا من الرحمن ننجري تنغ فينا ننغ أفتكونا ماري أن يمسك عذاب من الرحمن الله أكبر أرى أحاي كيس كون حكي هابك أسار من ين أقام غمغن تاغن بي كي ينانشار ننغن أحاري نياز كاهري نياز سربوري نياز anna tira nanda ga anu fam hinun dengene mo ko bi kanan ko sati kahir nya na nya ko soron kuttu ngana roko na na nan ngana kende waranya na sarna kutana nya ya fata kuna haram baba ndanya bidi angu menye haram ndanya hilla kapana nya mo ke ibrahim ha ba hilla kapana nya qadi ga mu kutirin kare agar ya ndan katan ko ira da rahmanu kha ko khati ha allahu akbar يا أبتي يا أبتي أتيم بابا لينغو إني كإبراهيم دي أخاف نجوتني أن يمسك عذاب ينغن قطن نمغا ميمي من الرحمن ننجي تنغ فينا ننقورنغا فتكون أنغاريني نيا للشيطان شيطان دنغا وليا كارا لما يا قال إبراهيم فابتي أراغب أنت يو أنك مبرابا عن آلياتي كجل أمكو عيبا يا إبراهيم أنك إبراهيم لئن لم تنتهي يلنغ ما هتنك اللي كتا اللاي لأرجمنك من غرانك دون غرانان بنو من غرانكري وهجرني أنغان كتا داني أن الله تبكينا مليا وشلاتي نم مغان غريري أوراني أنا قطع رقطع تي وهجرني ومليا أنم فرغو بكينا نغرا فرن مليا وشلاتي نخان من نم مغان غريني أغندين قال إبراهيم تي سلام كسي إنا عليك أنك كم يا سأستغفر لك من غير قبر مراندان ربي كما من غير كما نيغان قبر اندانني إنه بون كما تونك الله أكنيا بي تنك إبراهيم يا حفيا مغمغون تنيا الله أمغمغون تنيا نتنك نانا خيرا نيني من الله أتي إبراهيم حاباك أتي إبراهيم كما حتكينا كرنات aha ana lato bakiya aroda kike soronga kikonno ire mundan lemen na ha ben kire katta tawhidin katta sunnanga ina kusa to kwa hujana anga magire ronan karne ade wonan poini nade la garanga no kunu yo kunu ha be kee mi men takoto de ha ba tugunnu arufa ba kho kunyang kusana sikina anti wasere akaman katana ina ina kana karina na ntiga kan tantar ne kan non ane haben yimmi wonon ikunta hidi sedebe ganati sunnan gume ma tawhid gume nciki kenya kanina katana nyalle men nyan am an kidare men nyan am baba an angida an ko konelle men ade an nyasira ndam besu kaga nan ke nci daga tongunya kan makaga tin kana kenya kanta hidi kanta hidi kaga katana kebe ikun kaga tin na kebe wara sunna ke ruta wede kebe wara arni bogu khayi men kompo nya no kanti sere suranta ko bakka sahih wala da abaka ka kan ku adi sere suranta ko bakka di ora gaben ngadi wo inati karni mar tambal nya abari ha bakille mut anu famu inati waqata ni wa uchin nan nan ni deben na ho ga anu famu tauhid ndo sunna idan to hari bane bakati yo kenya ni ati salamu alaik ko awri ani awa awa sekund ko awri ani keta ke nuari yo yirama kunyi nan to ko mumini kunyi ni mo khobede ka diga mo nyen to ko arabu diga mo nyen hangana hiwe diga na awa salamu alaik anu fam an maragati wa idha marru bil laghwi marru kirama wa iwa ati wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama anu fam yo kenya ne yere ani mina gada nyina gati mingada alla nyaga nyam pamma akara kwa sahih wala da kenya ne kha mu'minin ken talle nyagana kafare nga kafir ndangani ka ibrahim dan kenna nyina nyana gara wutu nan tiwa nyana ada abagandi ya ga maga yam wa a'tazilukum atin keke nga suru na khayi wa ma ado nahun to kununga tadiuna kaga kebe batta allah tananga wa adu rabbi ngin kaman killi ame wadi allah kuna nan maga ntanya na bidai rabbi tin kaman kirin denga shaqiyan karama jige ya ma tan kha sirebe aga tampin nalla nyaga khunga nan nyana ta barni falamma birambe ibrahim gasuriya gasure fa bindu wama aduhunga ya budu iga kebe batta min dunillahi allah tananga wa bina lahu ukinindi ibrahim ya ishaq wa ishaq kinaya wa yaqub alu yaqub ina yaqub kinisaqa ga ibrahim remunyani so ya kwa kismare nyani ishaq yaqub ya wa kullan ibrahim remunyani ishaq aru ismail aru yaqub aru yusuf yime bas ki kisime yana habanun kontinye anu famu ka ishaqa faba ni is yaquba faba ni ishaqa ya aga sure ibani koti aru yelangu ku kenya nangana ni tauhidindi hukum manna la tubakka jelangu muku ya anna la tubakka jelangke anta golle kede barndi tongonya ka sure bakiya naam al bara'atu minash shirki wa ahli naam wa kullan banin be sugari ishaqa ru yaqub ya ja'alna idanya nabiyan annabiyin menyai wa habina lahum ukinindi ya mir rahmatina gello kwalla ne man atwa kundo hotwa kundo annabiyin ma kunga wa ja'alna onyangondi lahum ikundangani lisana sidiqin tongunne ne nga aliyan awre utun tengana kallangun tegana awre ani ida tigandin chehe ida kenyam idangani nuqsu ibrahim ina tigana har yahudiya non kati ibrahim ni yakalle har nasara non kati ibrahim ni yakalla sugi tigana qala lagat wa tarakna alaihim fil akhir naam wa zkur annam pinkongi fil kitab kitabe kidi musa musa khibaren nga innahu musa de kana mukhlasan akin ya khalasin tayemnyai wa kana rasulan anya khifarin nyai nabiyan anya annabin men kaya ora musa khiri min janibi turi giden karanga alaymani kembang nga wa qarrabna ora musa tintondi nabiyan anya gundalle mai wa wabina okinindi lahu musa dangani mirrahmatina jello kwalla finne nga akhahu amari miya haruna ayani harunu ya nabiyan nanya annabi nyimme nga kahini musa ya wadhkur annam pinkong indi bil kitabi kitabi kenu kondi ismaila pinkong nga innahu anda ismaila wari kana akinya sadiqal wa'di nyina tungunda nanyani wakana rasulan akinya khifari nyai nabiyan anna binyimmenyani wakana ismail kenya ya muru ahla agidun konun aidin banya marni bisalati bisallen jigindenga wazakati aruzakanga wakana kenya inda rabbi ikamanninga marbiyan kenya dungi minyai dungan tinyani akenyi lahiri timmandanan korenya itiaro sere wande min lahidu ngutu Ismail Nabiyullah Ismail lahidu nyado yuwana ha bito siki agaraga tawa kama mbanga gadu bito siki agatagun hono kate ay ano famu sino mani ma na lahidu ke agaka manduku lahidu ke kwa hake lahidu ke magurje ibange kendo kunda banande Ismail ha bani Yaqub Ibrahim waya Ismail Ishaq isuna habi ay qain tasakh sara turim mindo hajara remmenyane isuna nabini men qayam wazkur annam pinkong indi kitab qur'ana kidi idris nabillahi idris ya innahu kanna idris warde ka akenya siddiqan tongun ta khorenyani nabiyyan annabini men qani idris ya nabillahi idris annabini men nyani warafana ora urugi makanan dingira ya aliyan awre utun tengana kallangun tengani annaku warde yan yemunga an'ama allah alla gane mandi ikamma ya minan nabiyina gella annabini mundi zurriyati adam gelli adam bonchongundi wa mimman aro gelli yamundi amalna ogara kubenu tingani wutu manuhin kahini nuhu ya fure nogondi wa min zurriyati ibrahim aro ibrahim bonchongunga wa israil aro yaqub bonchongunga wa mimman israil lare yaqub abdullah awre nikenya naam wa mimman aro yemunga hadaina ogara kubenu kanda wajtabaina ogadi sugandi ya tutla iganai kharanga alaihim ikamma ya ayatur rahmani tungane manda na matunga finda tunga finna nan korenga ya nunga iganai kharangani kamma ya kharru ikunna qusakhinu sujadan nanya sujuda nunga wa bukiyan aro ya nunga ina qusatu sujudni igawunu sujud dingerani ne فخلف من بعدهم يكون دانيم بالي يا خلف سوقين دانو برونيالي أضاعوا الصلاة يصلي بيبي واتبعوا الشهوات دا والرويون كلهم ياي فسوف واجب ياني غنا كرا كنونا يلقون غيا إن فتنا غيا يمبن ليا يمبن ينتي جدنيا نجا جانا بنوغندي إلا من غانتانيا يمبيدي تابا يبيغا توبي نمبالاني اللي wa amana aga tongondi wa amila aga golnya salihan golli sirunga ulai kum kamannunga yadkhuluna aljannata warnu aljannanu gondi wala yuzlamuna inti tonyana shay'an haribaniya jannati adin taqin aljannanni kenyai allati aljannan kanu kube wa'ada arrahman tunga finnanda nanga nyinandi ibadahu ikomunga bilai bi muqinna di komunyina taisari billaga walla mugun tenganya waqati be ya Allah de kana wa'duhu kenya ni nan nyai anya nan kenya matiyan liho limpo nyai liho nyan aw liyana nyana garina nya riho ya garini la yasma'una intamugini fiha aljannanu gundi lahwan gardabun sebe ya digamburen tanongani digam kahun tanongani illa salam agantanya kisi endigaminyai walahum awidangani rizquhum iwarzaqini dangani fiha aljannanu gundi bukratan soqoban nisuya wa ashiyan arunillan nisuya tilkal jannatu kenyani aljanna keide allati aljanna kebe nurithu uga khinini min ibadina gelokumunga man yemenga kenga nyaduna di taqiyan ganya allankanna nanyai wama natanazzalu jibril tugunta yankana illa bi amri rabbika agantanya ti ankamanya mariyai lahuma kunga alla danga baina aidina gocho mena kaya wama hunju wa alla da khalfana kebego falle banginga wama aruhu bi dambi baina dhalika kubega kimme yonakanga wama kana rabbuka anka mantunka alla manya nasiyan mungana nga yerekundu jibril agari farenti jibril manna ngantar nuzura wakati suya ato yukuni kumonya yako kama kukaketa bani mbi suga di anda alla gananya marhubi anna kenya dapar ko li wakati nyana alla gamata alla antarini نعم رب السماوات كم بدو نيري كمني الله والارض اروني يام بدو نيري كمان وما اروحو سو كمني الله بينهما وبيغا كم مندو نينا خا فاعبده ان الله بان باتو واصبر انن صبري صبري قطا قن لعبادته الله باتن دانني هل تعلم يلا انتو باس له الله دانني باس سميا تخري ان تخريتو الله يبا تخرينتا الله ننتكيرو الله ni tokobane kenta Allah ya wa yaqulu linsan ana marin kafirin kengatni aidama e birambe ma mitu ngana karani ba la sawfa ukhraju ana nyimbaka ba hayyan nanya ngalintenga awala yadhkuru linsan ya ana marin kenta simmine aba anna nantuku ide khalaqna ora taga min qablu saruke kane walam yak shay'an amani haribane ya fa rabbika yirkundu السبب نزولي انا فاهمه خباب بن الارض رضي الله عنه اكني ابي الله سلام اخنو اني قول ني غو يغا ماينتي عاص بن وائل كافر خور كتا خباب غا سلام اخو يغو كي قول لنا ما اخو انا تامبو كي ليلين دنيا اتغادو انت جونا كين ka kimma tunanti khabab salama agar atambi we ano famu la kempetike astaghfirullah kempetike keni ananti sireye wani nati umayya ibn khalf nan ta khote nyawut nanti na monyo nanti ano famu ke ano wonda karallo no pirandina ke khote gam ko ken ke ko kenta nyana allah ay nyankandi gara kebe jofa khabab khalle kenga kana ya warmi onda fa wa rabbika allah tingume ngune tankamanga lanahshuranna mogadi kahumi wa shayatin adu shaytanu kude thumma lanuhdiranna sajuni tawandiniya hawla jahannama jahannama karanga jithiya iga qurufuni qurungum kammaya thumma lananzi'anna sajuni mogabosindi min kulli shi'atin jamasudi ayyuhum sirebeide ashaddu kebe gan koto ala rahmani tunga inna nan kam maya atiyan khandun kota ko ya jama suga dina khandun kota nya bagan ni thumma la nahnu sage ukude a'lam o yantu inta bil ladina atiyamunga kunyemude aula igam paulanta biha jahannama yisliyan loye yakube ndo jahannama roye ngang kawai kaga kentu ya wa minkum banim be sunta kadi illa waridha gantanya jere gana gani jahannama di awdana gaba kada kam maya كان على ربك انسرات دانغينيا انكمان كما حتمان واجبين ياي مقضيا كيبي كيتين تنغنا كيتين تنمان تنغني مقضيا حتمان كيبي بيخين تنغني اوري انا الله راكين جهانان دغوتا نانيا واجبين اكو مالين كو غاتين ديا كويا انا فاهم مالين دا مالين غاندان غان الله راكين دبا دانغني دو سيراتيا سير سونتر دانغني انا لوال جانانغام بوغرو سيراتيا كينياني Allah ay kenya kun sirati Allahu akbar thumma nunajjina ga jahannama kammai dangi nganya na kammaya thumma nunajjil ladina sajo wanayim munkisi ittaqaw kuwenunga kanu Allahi wanadharu dhalimina una kafir nun kunto kono iha jahannama nukondi jithiyan yukurfun tonga jahannama nukondi wa idha tutla ganani kharana alayhim kukamma ya ayatuna wa ayanunga bayinatin ibangan tonga ni qala alladina yemunna kusati kafaru kuwenunga kafiraku lilladina yemun ndangani amanu kubenunga tongondi ayul fariqaini jamugu filidi korubanu mbeni khairun agampasamunta mapaman taqurahi ya wasanu aya agampasamunta nadiyan taqallim muima kenka kurallan taqallim mu nadiya annadiyu kenni taqurabe suronga menyin nunga sirebe taquran ana famu ngampasamunta laqara kotanga kwatin kram place irekundu awa kafir nun ganayi iganayi qur'anan karna kafir nun kamai ina qosati mu'minu mukudangan ko qata qur'an nan pasu ko khamillan millan yiran nan pasu ikumma tunanti mu'minu kwani وكم أنجبا أهلكنا وهلكندهم قبلهم كوكانيا من قرن اللي جمان دانجين تونغا هم كون جمان دانجين تودون كونونغا أحسنوا يان بسانونتا أساسا كاران يوكيرو بغاسينغا وريا أدو نيما يكنياغني ورياخ نيما ورياخ جي فتونغا اللاتي kafir nuguga tinu okuro ku kota akura nambas okuta akura dolompai ya karun churumpai igasu gunu iga daga na lini ana famu ho dambe wanyana no kamu minunu ndingira kero kero keke aga ko kaso ma ma ken ka fukarunya nanu lampun tonya no ina to godun ko no ta akura ntire la hawla wala quwwata illa billah allah ti kera surumpala igara sirebe wa alaikum salam igara sirebe falake hakun kanai anani kungan kuto maka kafir nunga yokei ikomponde ibaka sunu anafamu kenga benyande aro kadu wariya aro gemiedo anafamu siroi hato i hato nchiru nyanga ni watanga tunante ke ke nema nema ngakea ko ke wana abure nukon kenga kenga benyani wariya naam قل أننتي من كان سربي غناني في ضلالتي سانكوي نغوندي فليمدد له انا الله انا نجيدين دي ادان الرحمن شونكاني مندا نان هوكا ماغيا مدن جيدي يا انا هوكا ماغنا كوتي نيان داني سانكوي كينو غوني كيني دوان نياي حتى ما بيرامبي اذا راو ما يغنا هونغري يوعدون ايغيني نانا كيبيا ما العذاب ما يانغان كاتان نانيا ني كاريتي كاكيتونغا ني نياما نابورونغا وإما الساعة ما دونان جيلين نانيا إني إني بوي جهنم بنواندي فسيعلمون من كيمبري ورنا تكون يمينا هو كين يميدي شر ايا غامبورونتا مكانا دينغيراي واضعف اروكو لامبونتا جندا كورالمويا ويزيد الله ألا وزيد إني الذين يمّونا اهتدوا وينوغا كندي هدى ألا وكندي انكبي معايا والباقيات قاكوبينو براجونغا توقو الصالحات إسرونغاني خير كن ينبزا منتا عند ربك أنك مني ثوابا براجيا وخير ينبزا منتا مردا ساقندي خايا ساقندي أوراني براجي ساقندي يقول الباقيات الصالحات ودنغا سورة الكهف كن يا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم أرو أذكار من كتو كن ينبسم تخوه سويا أنك من بان يا براجين شرين وخير مرد يا نساقين شرين بوسرين كي كنترول سر أفرأيت الذي انكباري منا كفر كبير كافر أخو بآياتنا تقول آيانونا وقال لكن كمانغتي لو تينا ميغا كنندنا مالا نابرنا وولدا أدور منا أطلع الغيب كن كمان ينجي في مغنتنيا كما با أم اتخذ ما كمان تجتندي عند الرحمن تنك فينا ننقورن بانينا عهدا مدى الله دنيا رغبا كلا كندوم في agara kebe simma kempeti tanatuma mogara huncha fa yaqulu agara kebe konno wana muddu lahu wana zidin dadanga minal azabi gelli angang kadanga maddan zidin de suya wana risuhu wana halle wana hunguta halle yaqulu agara kebe konno wayatina awanikatu kuya farudan abane koti abajum manyalin wana risuhu ma yaqulu wana hollagana anufam na asaha dangani ana fama ga kibe sukunno feu wanari zuhuma yaqul wanari honkinai na khendi honga kibe ga kibe kunno waya tina barta farda basa ga kibe sukunno illa na sahana ananya ngadangani awu ga ga khinda ya yo kenyani ona sababu nuzul kibe ga jopa al-as bin wa'il aru khabab bin al-ard anyi gollina banginga atambonga kwa tugado ga lele ndin buru ara tirndi ara tirni e atanken kaga kun an kaga join tirni kun ko amade mi kundide no na ti ke islama o kembere ken yi ken yan dina nyere su zai gira ken ara ken muslima an ne khasin ken ata ga wunya mata aljanna no kun kan yin do khalsin mano hoye mano fara kun mutu ke ka hara ga nan ga ken ya kun to munya ga ne ku ga na daga inke an fasa mun inke an koto na khai koduna da ngan kota mu he ati har la har kota ike ina na burin kin ne na remun khakin ne kaga ke be kunno gilla ga ne to munya ga Allah ta kinna himu gunte nyawari ba madallahi dul laga Allah bangenga hay garanya konne de kalla da garanya ko irbe aga ho su konna Allah na yang asana kamigara yang ngangkatan jida dangani wattakhadu كافر نون تجتندي من دون الله الله تنعى عليها تن كبت كمان يا ليكونوا كنا كمبت كمان كرو إن ينعي دعاني لهم دعاني عزا بمن دانا يدارون من دانا يا كلا نون تكون دعاء سيكفرون ميغري كافر أخو بعبادتهم تكو جلهم باتينعى ويكونون إناري ينعي دعاني عليهم إكما يا ضدا خنون إناري ينعي دعاني شغل لمنعى ألم ترى بما وربا أما وربا أن من توكو أرسلنا الشياطين ورا شيطان قنون غرني ونيخين على جنبا على الكافرين كافرون كما يا تأزهم يجين ينكنني بجندي أزن بجندي سوخم بيا كتقول برنا فلا تعجل ما كنين كنين ما كن كما خورتي عليهم كما يا إنما نعد أكو كنتني موغا جاتندني لهم إدنغني عدا jatin de suya ga hobe de barno wa sanin de batenga hornati himpendo hornati golle nyana ala kul hal iga ho nyana alla wa ta jatin na konti de batenga yauma kenya na ko tanyai nashurul muttaqin oga allan kannanu chan kapame yani gesuni ka humeme ya ila rahmani kata tun kafinna nan ko denga wasdan isetalle mongani awre ani setamanu ga awra jaman banu ga igarni wafdan ali wafd kenya ne ko ibenu gan meñi ni nalli aga katta Allah subhanahu wa ta'ala lankanna no ngam wana suqul mujrimina aljanna no kon ni ron ni no wana suqul mujrimina wana golli bur nyanganun laga wana kungge ngeni gesu ila jahannama katta jahannama ya wirdan dirgano gani ya igat ko dakuntenga urnu katta jingam ko beti wirdan ikunka wir alwird angana mugu mal wurutu ken ni serenga nani daga na katta honga anani ni jinga dakungai ano famo al wafdu awre ne anga delegation mutukata honga kaji kenga de sagara kan kebi murama kenya gane igar ni kata Allah lankano yiki kenga de man tal janna yo ku janna balli mu kay gadri gi neru no jahannama no konni ko dakunte ngaz de neru no honni mo gambe dakunto nyaani gara gana bu jahannama no onde la yamlikuna ash-shafa'ata inta khanjonde marana ko tanga illa man agantanya yimmenyai ittakhadha kebe gara gandi indar rahmani tunga finna nan ko rembangin nga ahdan lahidun ngaga lahidun timmandi kenya gani kube no gara Allah batu wa qalu igati kafirun kuntia ittakhadha ar-rahman tunga finna nan ko rentigitindi waladan lemmenyai laqad jitu kabum bagara huaritina ko iddan kebe kote kote ngana ngari nyange nganda bure ngani takadu samawati kambaro nyiritinto yadafattarna igabu ghibu ghine minu kedigami konnenda watanshakul ardu ninyanka aga fentini nankare watakhiru aljibalu gidu nga khenne hadda burapu yesu khempa iga khenne nanguruje andaawu hake iga khirindi lirrahmani tunga finna nandangani waladan nanti lemme nga alla dangani kendiga me sababu dangani kamundo nyinyendo gidun chunyana ko iga karna iga kenne ya wama yambagi anta patanta lirrahmani tunga finna nandangani ayyatakhida anantikitindi waladan lemme nga allanta kawari mmele kana tu dangani inkullu man banin besugadi fisamawati ebega kamunu gondi wal ardi aro nyinyindi banin besuntidi illa agantanya ati rahmani agarni tunka finna nakeya abiran akumu manya agarini laqad ahsahum tunka nyugo ba banna ba fuqare ba tuwana ba tuambali ba jahili ba muslimi ba kafiri ba asuri ni alla yakumu manya dim angana dundara o tankem pitalla kumei dunadi anganta alla bata laqad kutanna nya da kumen ken danna hana ketam mene laqad ahsahum alla rakumum pakinchu jate ya wa'adahum hadi kunti ya ni jate ni yiriga addan yirigande suhem pai alla ko gelli dunaga girma dunaga sigima ga giri alla wasut wa few armar mir jinnan do malakan ho ho dambe alla tagi hon awasut wa mene allahu akbar awi kunti dunadi laqad kutannant ho mari nant ho manke ya kenta nya Allah wikon tintua. Wa kulluhum isuka humantinga ati irini Allah ya yawmal qiyamati sigen kotanga farudan ambane lin ambane lin ando ngunon tar nando doro kentar nando kufunen tarni ando fofu sun tarni na innal ladina yemku bini ya amanu baski anga na dunar nanti lemmu nyani maka ana famu ma ken ka ko gono nyani maka haban kadun ko nyin maga suru khuru nyin ke maga la ara ko tambana li kun ka banan li ran tan be mana innal ladina yamu kubenu ya amanu kubenu ga tongondi wa amilu diga golnya as-salihati golli sirunga sayajalu lahum maga nyangundi danga ar-rahmanu tunga finna nan gorenga udan maga da khanu yenya kundangani fa inna ma yassara ora qur'anan ni wundiya bilisanika ti andiga minna litubashshira aurani annene ke ora qur'anan ni wundi annenen kamma ya litubashshira bihi qur'anan ni mise wasanni te qur'anai almuttaqin allan kannanu nganna kunya galindi tai watunzira bihi annan gongoni te qur'ana ya qauman anna suru gongoti ya luddan kunganya kannu gotonya wa kam angaba ahlakna uga halakindi qabilahum buka firnuka ne min qarnin jelli qura jelli jamandun ko dangin donga hal tu hisu yalla anke ngat nani ni ba manga bakka seda ba manga tu ini ba manga tineti ni ba minhum kunshuru harakin to ya min ahadin hari embani ya au tasma'u manga mugini ba lahum idangani rikzan gunu gunu khanne ya makenka awa hari khanne angai khanne muku ba hari hukume khanne muku rikzan gunu gunu ne rikzan hukume khanne an hari khanne me muku ba سورة الله قد يحل فرعون أنا خدني مكوا الله أكبر سورة مريم نميري سورة طه سورة طه طه سورة نانيكي مكية سورة طه سورة طه سورة نانيكي مكية أيان قال فارين كم مكاي أكني تامبيلاندي سورة تامبيلاندي أنا فاهمه anna fikra anna fikra akenga kamero tanjikero ayanu karagiyanati taha awrini maniya allahu alam bi muradi ko garnay mo ko bit suronda dukilli fininna diga ngabe gabe ko ade faren to gonyani hoye nyane hoye nyane nan بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم طه كن قوتني ان يغاكاني ندبني كو قطبانو كما قون حروف المقطعني ما انزلنا الله ثم ينقندي عليك انكن كما يا القران قرانك لتشقى قرانا تنبي ما قرانا ينقندن كما ينغتنن تنبي دي الا تذكره ابري سمن دينياني لمن يمن دانني يخشى كيبيغا كان الله تنزيلا ينقهني ممن نغري يمن خلق الأرض يبغرني ينتقى والسماوات أروكم بدو نيريا العلا كوينو كلمون تونغني أولياني ودو تونغني الرحمن تونغ فينا ننقوري كده على العرش لارسين كما يا استوى كمرغي لهما كونغ ألا دنغني في السماوات كبغا كم بدو نيري دي وما كونجو ألا دنغ في الأرض كبغا نيام بدو نيري دي وما كونجو ألا دنغني بينهما وبيجي نغنى وما جوا لدنا تحت الثرى كبيجان ينبتو نيري وريا وإن تجهر إلا هرنغنا بانغاندي بالقول تسفنغا فإنه الذي يعلم السر الله وغندنتو وأخفى وبيجان مغنطا غندنقا الله الذي لا إله باتك من سنتا باتيانغاني تونغا إلا هو أغندنيا أن لا إله له الأسماء تقنونغا alla dangani alhusna kubinu ganchirun datogununchu ya wal ata yalla rangaba hadith musa musa musa kachanke barillanga ba il birambe ra'ana ran agara imbengari faqala aqusati li ahlihi idun konun dangani kuthu kakunnanguchi inni ke musa de anastuna ra agara kumanya wari lali imame wadi atikum naritie katakai minna baka ke kum imbe kunu ya biqabasin tisun kumenga au ajiru yere kundu sura ke yang kasababu nyimme suratu taha ayani farenga ni karanga ga sallina gatallana gatallana gatallana mata nunga kare ha ite alla da ke qur'ana ke nyam tanne ke mara tambindata ke kenge na ke tambindata kafir me kuru allati taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ima yang kandin nan tan nan tampi kham la illa bima'na lakin khabari da yang kandan kamma tadhkiratan liman yakhsha magarin nan li wama tahta thara athara kenni nyinyan ke wure wure wure nyinyan pato nyere wure Allah wasutu an Allah mare nokon har ka gana kadiga mun bangan na makase hon Allah wa angara gunda misali da wata hunere ana fa fasoro hilli giri daga mi wure wa hoyo go konno imen igara fi ke be da bari kun kenni najwa ya gara ga miyawa ka hube gi na kano kenni sirr gundo wa akhfa har hube ga mugun ta ken amba na ga gira ngan nokku sirr ga ta khala Allah wasutu har hube ga chondo min Allah wasutu abilla garunan chondo min naru hallan chondo min Allah wasutu Musa khibaran ha gara ken konan ti aga gilli madiyana pirambe aga naganu sino kusegi makenga sino sino kutami ana famu aga dubuta igara tukarube kina gore ya kharibe kina da ga ilene ana famu uti anya uro nyadi awa mullu koten kani mene at arahon kura yugo haina akenda nya ati imbe nyani iwarniti ana famu nyomanga na nyomanga awure ani sonkume ina utu na hokumu tai iga killen kurani ni dangani mega takamuna yan ko agar no mako be no kunu yugo ya au ajidu miwa kitandini ala nari imbeke ya hudan kande ya awure ani ga killen ki ngalla iga killen killenga bangani danga miwa sereni no huwe aga killen mako ngo ini ya falamma kabirambe ata nu musagari imbeke ya falamma birambe ata ha gari imbeke ya nudia yukusara Musa kiri ya Musa nanti Musa wo inni nke Musa de ana rabbuka yani anka manga fakhla'na alayka anna ante raduku bagandi na alayka seradu benuga ma matepunu benuga tefunu benuga Musa tanno gonda tani bagandi ya manna gata ni bagandi ganga be wanunka inati hari karintengu janu nyina gadi nyatto hunga ina ho dambe higabe gabe ho gabe ko kaketa Allah tani to nugo hille bagandi innaka anke Musa de bilwali ampai ulumbang ya no gondi almuqaddas tebe senengani tuwa hatu konyani tuwa yang wana nge Allah de ikhtartuka nan chugandi ya pastami annan terinke lima hondangani yuha ya kebe khini katanga innani nge Allah de anallah nge ani Allah ide la ilaha tungubati kamane sunta illa ana antani inke Allah fa'budni anni inke bane ya batu anna sallin cigindi lidikri inke Allah fin kongin dangani inna sa'ata la rakotan atiyatun liyana nyani akadu inke tinto ukhtiha nga muhondini jibjiza kullu nafsi kuruna yunkin desutuga bima tigolebe ya tasara kebe dabari falaya suddannaka imma anyung anyu falaya suddannaka falaya suddannaka imma ka anko panancha gandi anha bakala garan khibare magai yemmen nam magan su anko babaka maga la yuminu kebe ganta tongondini sila gara ko tanga wattaba hawa wa gara wardi yon killingunyai patarda angari ni halaki nan yerja anabano gondi wa ma tilka man khani kee bi yaminika kebe gante kedi man khani kee ya musa anke musa o allahu akbar allah wa tuhube ga kitike khara tirin da ti manna ke te kede Allahu akbar hari burunu otako duru naka ana la hanno sirin nan kacha nan shagan na famanna kacha no yugunu ye hinu wana ngana tirin di mana Allah samen nan ti anga to mino gobe kan kawani nan lai kacha na e nge ya ngate lo ngan kite nin gusare ah manna manike kun kawot nan di telefonu Allah awatu gobe ga Musa kite na kana Musa tirin di ya wala Musa kusati yeah. Anda ke warde asaya ndo konyani ke atawakkalu ngatugene alaiha doko ke kama ya wahushu ngakonkondini bihati ke doko ya ala wanami ntamison kama ya waliya awadani ga ititirun konkono ga nare tebeta wan ku ga igana anga danyinda ganini aga sampa sampani aga ititiru ku yerendini tidoko ke ina gusi ikam sahi aro ga gane terna ga na aga ternetai mana sa khi khannan kam mana ko naga nanon mako ana fam ala kul hal annabi mi su ga dana gani har faren faren ayra ko ite har fare at an ka atiyo ati yin yin naga ni ke musa la sino tamme nya naga ni ana fam madiyana aga ille na aro tammi so be no gari giranda sokon ke nan na kita Allah ratirin dike ndoko kibarin nyaayi waliya awindanga fiha kidoko kundi di ma'aribu ukhra ma'aribu hajun ma'aribu ukhra ma'aribu hajun tanawinu indanga doko ke ya haju gabe gabe nyana musara doko ke kha angana tanna ku hajun amundu kamba hajun nukui anga digalla samantonga lade israiliyat ni gabe gabe nganong ati haju tanayimma ka doko ke yana hube gahiti napa ko sirega nati wakinya ne konne ti wakinya daga jana taiba yo honya ta haraga na ni no ko kiyendur kiyenya gane na ndara chota ka chopa kunu alimme aga huntine aga sira hunde napa mo ira kunchu ko daga na Allahu alam qala musa allati alqiha kedoko warase nga ya musa musa wo ankenna kedoko sagundi musa gara doko sagundi fa idha hiya akilnya hayyatun samaqnya tasa gaterne qala allati musa kiraga wala taqaf marakanu sanidu mogara yasa gandi sirata hal nyammo ke ya alula ho hananga nyammo hana sirata hal ula anyam mugo hanake mugara sagi mukhon agara doko ke sakuni ban tani sama khin ah allah fi musa naraga ana baga asama khin make anda araga tani saga ni mukhon musa gari kitalla iban to kon sagi mukh aha ha kharamun ni rai saru aru firawna billaga gemme doko ke gari ni sama dinkan a musa me makhabu ara kharai rai gelle allah ra kharamun ni rai ko gadi mindangene mukhabu na wadmum yalaka annan kitengusu ila janahi katan karunga takhruju bayda takhruju bayda ankite kendai baka khulle khulle nyambaka min ghairi su'i anani bonehe ko jangiro suntai khabanta yakite khurana ko khatimo nan qurani faq a anani tora suntai ayatan ukhra inni kawafitanai minuriyaka uru wonanke ngarindi min ayatina qalla ayanunga alkubara ubenu gani kawafin koro koro nyaya idhhab anke nandaga ila fir'auna kata fir'auna ya fir'aunu de taqa kempaga kemparandangiya qala al musati rabbi ngaman tunga allahu ishrah li anna nyurwan dindangani sadri ngijimengani ngijimenyu wandinda yasirli anna ne wandindi ndangani amri kefinunga wahlulu qadatan anna tahundi ngasa min lisani bakinne nga yafahu ina fahmi qawli kefinga waj'alli anna nyangundi ndangani waziran de mandana ya min ahli gelindum ndunkonundi haruna haruna ne kusanti akhi kennim babambana nyayi usdud bi anna kendondindi tai azri mpalleng anni mpalleng kendom ditai bashiriku annaka hinga fi amri mpi nunno konde annabi nyima o keyme annaki ne allahu akbar sene gara teri muri surondangani na hari annabi nyima kon kanada kinni musa kembre ati wahlul uqdatam min lisan musa ne neke iti addiga muku nyana ko ganati ne ne kutte anabam ka anta ko yugunuga kunu muko binan kusa ngari nyangondide kempete yo ati inakati digame ke hamun an la nin ne ne ke wasannan ne ne fasaha mun yangin danga iga katun digame fam anna de man yan de man dana nyangin da wazir ko ganti jagigo ma minister ana famu aginde man akusati haruna tabani akhi ana kahi yani sembendi tay sri sri sri ana fa bo dan dan dun ko nun ana kahi hiya kenya timman ten aha kai ko ketan nusabbihaka una sallandang una subhanallahi kongi kathiran gabe kamaya wa nadhkuraka una pinko kathiran gabe kamaya innaka anken alla kunta ankenya bina to kuya basiran anyan alla nanyai qala allati qayutida ikinin danga sulaka anya geonga ya musa musa wo angra kebe nyaga ira kinkinanga wala kade mananna o gafun nan ciraku عليك انك موسى كما يا مره اخرى تاتنا يا هننترا فانكم متايو يا نيك تاغي تكن برامبي اوحينا اوغا خيندي الى امك تاتا اماي ما موسى مانكو اناتي حنته ها توكتنا ونون على كل حال اذا مي سوق دا توكنك خلا ما توكن كوير ها hara habai mi amato konko ka musa habani imran wa'in onda ga إذ برنبي أوحينا أغا قويندي إلى أمك كتان شاخ يغريكي خيند بيغانكي وحي بيغاني كني إلهامني نا غوتوندي ملكا مري كني نيغونوغات ني موسى ماني النبي مي يخرني النبي مي مري يخرون بيبي خيند بيغانكي خو الله غاتي وأوحى ربك إلى النحل الله خيند كتتولين جلي ملكا نيلاي نفهمو yere kundu ilhamu nyana ko gotondinde na gotondi yani ma ira a il birambe auhaina oga khayindi ila ummika kata anta akaya karenga ma oga rahon kai kata ya yuha igara kebe khi kata ya nanti anam pitan dari fitabu anam ire memusa fita fitabu di kundege nogondi fakuzifihi ana fita ana musa ro kundege kesu fita fil yammi ji khore nogondi ayani nahar nil فليلقه اليم جي قورك غانا فتا بالساحل سنغانا بغاندي يأخذه عدو قنه غوك لغانا لي كن قنه غين كالا دانا وعدو أرو قنه يا له موسى دانا ني كن يغان فرعون لنا سغرا والقيت وفتا ديمو وراندي عليك أنك موسى كما يا محبة خنوية يا مني كن غاقل لي كالا ولتصنع أرو أنن قورو على ini kella ya kharawallinga kanu yalla kenya fitta musakam hari khonno nyaga na wari andinguni dangani ko firawna gara wari mugombe alinga da mine ka firawna hagara ibone nyaraga kunude il birambe tamshi ukhtuga angira nyagare keganye terne jinkaranga fataqu agatni hal adullukum yalla ankenda kandana ba alaman yemmen kamma ya yakfulu kebega musa korondine kadangani farajana ka orankin chagandi ila ummika katan cha kalingi keya kai kudu taqarra aynuha aya khinna muritanga wala tahza amagasuno waqatalta nafsan yo kenyani kudo taqarra aynuha wala tahzan amagasuno Allah rasaga ni katam Musa boni Musa sare sine ana fam karnde nyanat itile nyugo suga sare ina karnea ina le nyakarun to ana fam keta surongari iganati yakarin nar jakan tengan ko suirine ga yurne iga arunu no ku magan sare gan sare igo nyagani na ndo ko nakar tanyirro ho wujine firawna raken kare leminan bucin ti hakke korte nano ngama hayinda non ti lemine warni bugu nan koro yigo nyina yana firawna mare imburon ken kanne makade kar denga kora kora ti na wara sine yugo na kar ni sine yugo makkar ke lawante sine be aga makkar daga na sara sine kha ka musa sare kar den cine aga sare bane Allah da gotondin den ara katam musa ma yai kenya konanti ho hayina ila ummi musa أنا فهم أن أرضعه كواجرناك سورة القصص يكنيني أتمغك. إيجاري أعسارة ال أراهوي نجرب سوكي نجرب ركندين عن إيران كسر لنا هورا رجيعان ثرنا نا موسى مندي شكوننا نخندي نا خالله كثنا أرو كندي كدي أنا فيتا أنا فهم وكندي كأنا فيتا جين كمان. إتارا كتش نجاري نانغاسي تسينغنا أندلا هسوجندي أنا فوت أنديك أرو عسارة كندي أنا فوت أنا مندي شغندي سوكونا. Anda duga anda huga naro kenda na warna. Kita ikan ada hari anda waria intatu nanti. Ibu mewah kima. Kaga kanu yang gad fumunda magaburu. Aku sara kacik ikutara warna. Ko Allah gara kumu kumbi. Anda faham? Gelangan kanu. Ko surat al qasas warna. Angan kari kanu anna war. Jika ada dengar gira nyakari kira wara ibat teki. Awanum pai no kuma awaji kiri. Mayulah mama yo. Mi gara utu. Aku sara gara katia. Na dunia aku ikan teki tumuma. Iga da igara kuyi akari suya ana bara sugini kenga inda ko ya akari suana bara sugini kenga ah itina kari firawna ya kitati maka ke karbi anuna hana mona nyare meme remento ma kita anya na kam magabiri na kam mo musa gida na kare ke mena wasata ya tike wasirintu kenga ke koron na kadanga aidu amai itike anga kentwa kita ida daga ida suronga da battenga igara kini musa mai bana kusara so akombocho itanya remini ga tike ni ya kare ya lemento ballike kana kentu ega ye ta sugi ya sugi ile ka firawna rasi ni mbira runda ho yin chukini ya gare ke khati aga da sagan ni katima ai kenya ko nganda kun وقتلت نفسا موسى أندا يمكن كري فنجينا أورا أنكين كسي من الغم بكا كمبو تمبو يندو أهم منا وفتنا أورا أنجا ربي فتونا جا ربي كمبايا الرموسى جا ربي الله أكبر الله موسى جاربي جاربي غبونا ولبثت انكن موچو سنينا سينان كنت غبيا في اهل مدينا مدينا دونكون نغان ثم جئت انكن موسى يلريني على قدر ركتو كما يا موسى انكن موسى واصطنعتك قران قروندي نانچو غاندي لنفسي كدو الله تيرا موسى سوغاندي ايميا داناني نانيا خيفارو ديغان اذا غديك امن ira sugandi metan titigalle magunga idhab anta anken nandaga aro anga dikhe biayati tikalla ayanunga wala tania qafil limmaqalampu qammaqanahe idikri tikalla finkongndi qammaqanahe irisalanna qefaranna qunkinyandendi idhab aqum billindaga ila fir'auna kata fir'aunu ya innahu fir'aunu de fawa kimbaga bewanam bununtaquna antemparannangi enna فقولا له أقم بلنان تادنني قولا قنا سفي كنا دنني لينا سفي بنين غنا مغمغن تنغني لعله ما مي ودي يتذكر أو سمني أو يخشى ما نكن ألا إيخا خمغ دغنا نراك ما كندون لا فراونا دي إكاهرا غسو التي ندغن نينيا كنا دن سكت أمي مسلمي صحيح ولا دا كمبير دعوان غمو مخرام دنيا هيكي anka gana isere karangun din anka isere khillanna maninya na anna khirin noyen kamai sire ban tahinu mukotu ikona dangani haran danka nan danka tanda ma kanda hota nanya anke nga katuna konnara ko na famuwa paske ama famuwa anke nga katuna famun dinay mukotu kai ga git gemma nga mukome anka gana tanda ngemiya kundongata ada gemme kawra ko nan tinno ko yo khota ngano anna khota nbiti ko daro agati madaro anuba agati wa inni la adhunnuka ya fir'aun masbura فراون انكر سمانكم بلاكنتي نونغا ما قوتاليتي با يراد نوي نياريت الله اكبر ولا ifiliti rabbana okamantunga allahu innana okuide okukanna mine ayyafruta firawna maka jowo kata uya yangang katanga maka jowo kato yangang katandenga alaina okamma ya au ayyatwa mamma rabbunta waga kataga tallanka firawnu daga naya qala allati la takhafa fakum billim makanu innani ika allade ma'akuma nakin nakahine kahilliya asma'u namugni وَأَرَا نُرُونَ خَوَلَّنَا هُمُكُنْ خَوَلَّ غَامِنًا فَأْتِيَاهُ قَهِلِ لِكَتَ فِرْعَوْنَ يَا خَدِي فَقُولَا فَقُمْ بِلِنَنْتِ إِنَّا أُكُدِي رَسُولَ رَبِّي أَنْكَ مَنْ قِيفَارٌ بِلِيَانُ كُيَا فَأَرْسِلْ أَنَّنْ قَنُّنْ رَنْدِي مَعَنَا كَهِنُو يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْرَائِيلَ رِمُنْ أَنَّ إِسْرَائِيلَ نْكُكُ anni waranni kino ya wala tu'adhibhum maghina kumun angiyangan katana qalidina ka kufarikatan kinga bi ayatin tikawa finga rabbika nangiran kamantunka allahi wassalamu hakisi yankende ala man ana yemmenya kama ittaba'al huda kibe gara warukande ngasilama kunga inna ukude qad uhiya ikhindi ilaina katuku ya anna al'azaba nanti yangan katanga ala man aw yemmen kamma ya kadzaba kibe gagarandi watawalla ali falle koyitunga qala fir'aunu ti faman rabbukuma kuni khakum billi kaman amari antatu mumani ati kuni khakamanga kendi ken kaman nan kawa ba diga manni moko moko dina danga nanga hike konara mokombe ya musa musa wu kuni khakum billi kamanga kosa kimma simma khadnan ti kamane tanay mi wono ike gahiti akindi dunya allah قال موسى تي ربنا وكمان تونغا الله الذي اياني تونغا اعطى كل شيء اغرى فوق سوكيني خلقه اتغينا ثم هدى ساجي ربا غاندي نبرا دان اغرى هو تغاغان كاو مخومبي اغرى كانداغان كاو هوبي دبرني هر دابا ارو هوبي غان كاو واكنتوا قال فرعون تي فما بال القرون الاولى جمان فانا دانغين توكو خبارن كنكم غويا قكم بالكرن كوبينو غفاتي كونك بارنكن نكام موي كندي كنا قال موسى تادانني علمها كنت واغنا عند ربي إن كمنتم كألا بان في كتاب كتاب نغندي لا يضل ربي كمان كنت سانكونو ولا ينسى أنت مونغون خان الذي الله كيبي جعل أغنيون نينان تغندي لكم كاكون دانني الأرض نينينا مهدا أنا بويا دونا وسلكا أروندي لكم كدانني فيها نيني كنو غندي سبلا كلونا خغا دغنا لينو كلو بينو نوان الله نكون دبري وانزل الله ينقندي من السماء يلي تبولندي ما جنا فأخرجنا وبغندندي به تكنجيا أزواجا نونيا من نبات يلي فندي فونونا شتا كبينو غابو كمي إغان تبانا Shattan iso rintenga bakame ibogume rintenga me ureya kulu hakun nanyige warau kana naganindi an'amakum kana burunga ya gani khadaba nunga karavu mumwanan anjakundan annanundan nyoko makani naganu siwam empo makenka ana fam huntu honu be no gabaka soken no wandi inna fi dhalika awakendi la ayatin tawafinunga linnuha haqla siridun konun dangani da haqlen tokora annuha paske yanha akabannini baka hibrenye harangani angana hibrenda bani matunan hibrenye haqle kee miwanka bananan hibrenye yonki kiyanita shetan nanni nanna ko sadabari kenyana gara tokora haqren hari aqli kee mangana da banna nanyana ko kokarawen ngane honga gan kopana baka kamani jiganga golbure to fas yonki kya alinga yonki kya da shetane nindi firawna ti sorobe no gadan kunka warna kambo ogana kinyero simmin maniya sorombe na ngana ti da ke golle manye natije moha bunu manye kede barna kende kunka kungana karak kunga karakin kambo kunka ina ko seti wan ke nyana anke ngaji hanaba dunkentwa inati kunka kullo no min ona to onta anna kenya konga onta Allah na kun ko firawna firawna retirin da ramu setirin tikin du gubenu akara saro ko ngille garni kun ka ti ko Allah na kun tuwa kun tuwa kun Allah bangade wa kitabi da Allah ta sankunan ta mungun firana bidiya da bar nan na ta bidiya mu awandan karni na nya wakati yo ho ina duran khere khere ko ti tampil no nyere khidimi nguro ina ko seti kempeti bidiya sunnan nyani madina nyani sadaka nyani kempeti sunnay ankori diga manga kon ka sadaka sadaka began sadaka sire hiti sunna kha hiti anna fam inati kube no ganya debar ni nankasuka onati alla kuntu wa kunna alla bang ontatu yo kunta kuntu ran kin chunta kun kabada bidi hanya nanga kebe debar eh kenta siko ganta kem konnan dangani minha kenyinya kinude khalaqanakum ora kata ga bakka kenyinya no gondi wafiha kenyinya no gondi nu'idukum oga kasa gandina re kakara kakara palle wa minha kenyinya de ani khadi nukhrijukum oga khaba gandini taratan ukhra tatana ya khadi wala qad araina ora fir'aun warindi ayatina qalla ayanunga bisuka humantunga fakadzaba Firauna garandi abaradi falle koyi qala firauna qusati ajitana amusa angelito allikato ya ba litukhrijana qur'an no bagandi min ardina bakoni nyenno gandi bisihrika fi ankorteke ya musa musa o balanati yanaka amu barikatanga bisihrin tikorte ya mislihi ke korte me ando kebe gari kundo moro kebe gari moro amengari kunasima Musa kalinni kortenya onnaga fajal annan katundi nanyangondi bainana ona kanga wa bainaka aru anke musa na kanga mawaidan annan nyinye ko taragon ona kanga la nukhlifu onta bantene ken ko tanga ukui wala anta nai ko tambe anke nganta bantene makanan dingira ya suwan aganyiron tengana sugan nyiro su ya kengame ya honta gumbari honta mukeno gondi qala fir'a musa ti mawaidukum kanyinye ko tanga يوم الزينة قطو مكوتان يعني كنا ويحشر الناس أرسرنا كهمين ضحا ولهم بري بيتين برين قصونا يوم الزينة كني نتي يوم النيروز كوتا خوريا نقدرنا هون نتي سلن كوتا أنا فهمو إيغان تقول لن كوتا بي غرغنا مرسل نكوتا بي خو إيغان تيلومون كوتا أنا فهمو إيغان نسخن نكوتا بسونا مين الله أكبر فتولى فرعون فرعون فلكوي فجمع كيده أريه رندي إدم بنشو كهما مي ثم أتى ساقاري قال لهم موسى موسى تيدنني ويلكم خكم بنا دنبنكو لا تفتروا خمغا كتندي على الله يالله كما يا كذبا غارن خمغا غارن كتو الله كما يا فيسحتكم أغارني قسوك تارنما بعذاب تيانغان قطنا وقد خاب من يمم فردي nan jikiran kusi kebe garagaren kutu Allah kamma ya fatana za'u amrahum idifi numpu tume ya bainahum imena khanna wa asarru igundandi annajwa me ngalle ngai gara me nyiketa to ko mi hutuna ken gai diga yusara gundon da bari hamkallah igaraga me wari keda gan kawabu be da barni qalu igun kusati in hadani kusuru fil kundude sahiran kurtendano fil yani yuridani bagara murwa ay yukhrijakum ina khabagandi min ardikum baka khani nyendi bi sihrihima ti hilli kurteke ya wa yadhhaba ina ndengendindi bi tariqatikum tiqafil kilke ya ma kakun kilke ya khadinake ya al musla kebe sirengani nanti hagala khabaka khadina sireke kam ma kundude al musla kebe sirengani frauna kille ber kille sireide ka frauna diga munya hay ku ya fajimiu ka kunnan ka kumandi kaidakum ka ferun ma khadim bin akana kun ka humeya matu sage kanan li safan katembe temben tonga meya qala aflaha al yawma man yemme nyangani lenkina taqin kita istaala kebe gara kallangun ta kun kita gani inden kita kenya haganya taqik dari kita nangam qalu firawna di suronti ya musa musa o man tulqiya man kin nan an korten ara koy gara mugombe wa imma ma kinqa an nakuna ukuna nya awwala man yumbu hananga alqa kebe gi korsun shagonnini ala musati bal ay afimine alqu akunga kebe dabarni khana kundabari faida hibaluhum ikachukube nugi magata fundo sahayundo bakaninga wa isi adi dokonu kube nugi magano khayalu kunya huwa ilayhi igayon keyon kene katta iganyana ya gonkane ya igayon kene katta min sihrihim gelli kortenna annaha iganyana ko tasa nanti haiter ne katay gari ko chukuri tapukuri e katchugo sakondita inyago iganyon ken musa ya kankana antina go samakin lemme aga yon ken fa awjasa awsa tulli fi nafsi musa yunkindi musa sondomendi khifatan kanuye nyantulli musa sondomendo khonda wurena kanuya ajoti ana famu idudi kanuye ya musa joti akota ngade ulna oti la takhaf maga joti maga kanu innaka ankenyi musa de antal a'la anyani kamurun ken anyani indini walqima anna fungara fi yaminika kebe gankitten nogondi talqaf ma ana huntun wa sana'u igara kebe dabari innama sana'u igara kebe dabari kairu sahirin kortendanan peru nyani kuya wala yuflihu sahirin kortendanan kanta taqiketana haitu aizu ata nokusu agari antataqiket nokusu kortendanan gari antataqinket nan daganyene ya faulqiya saharatu kortendanun gusakhinu sujadan nanyatukanun allah dangani walu ikun kusati amanna ukutongondi rabbi musa bi rabbi harun tiharuna kamanga wa musa aru musa kamanga ala musati fir'aunu tidangani amantu yo kakuntongondi aba lahu musa dangani qabila sadu an adana lakum billaga dungana kadangani innahu andake warde musa kundude lakabir aya ni kakir senga alladhi tirzikebede allamakum as-sihra raqatu indi kortenga faraqati'an faminga kutukutundi aydiya kakitunga warjulakum minga kutukutundi katanun kai min khilafin sughi indi walau salliban miga rakakutu igunyetu fi juzu'in nakhli tamarin kurungong tamari kungonun kammaya tamarin gurdanun kammaya migara kasiti tamarin gurdanun kammaya wala ta'lamun ma khagaratu ayyuna kuno kudi ashaddu adaban ashaddu adaban aga ayangan katan kotengani wa baba ayangan katan torintengani qalu kordendanun ti lan nusira ukuntan kinchugandini alama fun kammaya ya ana kebe garo ya min albayinati jalli dalil kullunga walladhi aruntan tugan ni yemmen kammaya fatarna kebe garu taga faqdima anken na hunya keta anta qadim anken gani kenyan ananyayi inna ma taqdi anken ga hobe nyana hadhihi alhayati ad-dunya dunan bireke no gondan nan ke baru nyana ke bana ya no gondi inna yakude amanna utong gondi rabbina to kaman aliyafir lana qur'anan kafaru dan khatayana utu ohutun de junubun anakun kafaru dan ngani wama adana hun kabaro dan akahtana angaro furose na kebe dabari alaihi akammaya minasiri gelli kortenga allah de khairun ayam bazamunta wa baqa allah toqo innahu finchaninga man yati rabbahu sebe ganari kaman ala gara kotanga mujriman golli burinyanga nangani fa inna lahu awadan ngani jahannama jahannama wada la yamutu antakalla fiha jahannama nukundi agatumana wala yahya anta birine jahannama di bire bega nahna sirebe ganari allahi mu'minan mu'minin mangani fali amila aga gulnya amit as-salihati gulli sirunyai faulaika unkamannunga lahumud darajatu sigira gakurungi danga al-ula kubinu kallangun tongani jannatu adini taagin al-jannan kanunyani tajiri aga urnu min tahtiha al-jannan kanunre al-anhar warallakun akulunga urna ure خالدين لا مانو غنيا فيها الجنة نواندي وذلك أنا كنغري جزاء من يمن تغارني كنياي تزكى كيبه غري يوم كنسنون دي بكا هلا كفن دو كافرا غنغ ولقد أوحينا أبات وغاك انقين دي إلى موسى كتا موسى يا أن أسري ننتا نمبغونا انتري بعبادي تيك الله كمونا فضرب لهم أنا انكتن دي دنغني طريقا كلنا في البحر فنين كم يا يبسا killikawan tin ana champandi fangin a killikawan tin nan bugu ya basan killekebe aka wanten ya gani la takhafu darakan amma kanurage nga wala takhsha nan tifirauna winkita nan nillaga amma kanuken nga wala takhsha amma kanu yole nga ya fatbahum fir'aun fir'auna di magafat iba isuke di yani falla magabatu bi junudihi takurallemu ngatina warra batenga magashiyahum hondi adi kufari ya na ni kuhu minal gham minal yam gilli kenji kore ya ma honyan di kuhu gashiyahum kebe gadi muru akota na muria awra na gada doko ke sampa jike abo hilwa kaptaw dhil azim ana famu na nyaku gidindu ngalle mo sasa gidi kanto mo gonga kilembo guna khane kida kawante jinta de inta de nini inta yole ne ana famu ikunga dangi gadaga awa igadaga firawna kusada wardiya allah ra musa dingra kara tintondi ana famu iga kaye bani firawna ga kinyina khanindi tekenden da wututi Musa bangay nangemia adi sorongo za yole bani kebe gari khufari kende khufari Allah mako da hakya an akot an abure ngani wa balla fir'aun fir'aun sankondindi qaumahu isronga wa ma hada fir'auna kemma kande ya bani israil israil arimmo qalanjainakum ora khakun kisi naduwikum baka khakun nenga wa wa'adnakum ora khanyina janib asuri giden karanga al-aymana al-aymana tembangenga wa nazzalna wa yankandindi alaykum khakun kamma ya almanna ya gillamaninga wa salwa aruti nyanyan tenga kulu uti khanyige min tayyibati ma baka humpo senenga razaqana ogara khaku kebei wala tatghaw kama ga khimbrandangi bihi kee gande no gondi fayahilla garni yanqa alaykum fakun kamma ya ghadabi yalla butengarni yanqa kamma ya wa man yahli sirebi agana yanqa alayya kamma ya ghadabi yalla butenga faqad hawa kenkama palakiya wa inni ike allade لوفا غفار يكني غفار ان دانا نياي لمن يمن داناني تاب كيبي غراو دوسا غا كاتا الله وامن على تونغوندي وعمل صالحا غرا غولي سيرن غولي ثم اهتدى ساغاري كاندي وما اعجل من نانك نيوندي عن قومك بكان ترونغا يا موسى موسى قال الله غرا موسى نينا نانتانا سرو غون سوغاندي ديلي انا فام غوندال لما كونغا Jalan nama, nanti lo. Jangan jalan aku, kau kira. Aku yang nak fix sikit. Jadi fikir aja, kau kira kurang tak? Wama a'jalaka. Mandang keng Musa kira, agaknya ubat sama kau yang nanti hari surong Allah kira akhiri. Akhirnya kau sejauh dah kena ni suruh kutukan nanti. Kau suruh benu suganti. Allah ti Musa mandang je wundi mandang kenyang wundi. Angka umika. Bahkan curong ayah ya Musa. Angke Musa wu. Musa ti. Anda kuwari kuni suronyai. Ala athari. Iwadi mbatenga iwadi intabendi iwarni. Wajiltu. Nge korti. Ilaika. Kata angke ngarabi. Engkamangu. Litarba. Annandungindanga. Ala. Allah ti. Fainna. Kendu kuna ukude. Kalefatanna. Ujarabindia. Kaumaka. Ancuronga. Mimba. Ampalea wadallahum usamiri Samiru kusari sangkondi Samiru di sangkondi Saraja Musa Musa sage ila qawmihi Kati suronga Arbana Abu tuntenyani Azifan Asunontengkani Kala Musa ti Ya qawm Encurongo Alam ya'idukum rabbukum Haka mamma khanyina ba Wa'dan Nyina nga Hasanan Kebe sirengani Apapala أو جيلوا أبا عليكم خكم كم يا العهد لا هرو كجيلوا ما وتشين ينجيلوا خدا غنيبا ما كنقا أردتم خرموا أيه إلا أنا ينقا عليكم خكم يا غضب بطيا من ربكم نجري خكم عنا فأخلفتم خوسا سوخندي موعدي إني نعنا قالوا إتي ما أخلفنا وما سوخندي موعدك أني نكيا بملكنا توسوغان dindenga walakinna khawkude umminna idoti ngandi awzaran likenyai zinatil qawmi suronya mbamponga fakadafna wala kunya fita gumbandi na imben kumakamaya fakadhalika kemwani alqasamiri samiri khagaragena mpitandi akamaya itisamiri itisamiri da jibrilu siketa batenya wutu gobbana gobban utadi igara kangubenu wutu firawna suru kumakaya ana faidi ga kare ya kunya kumea so na imbila na kunka ja kangu ndo khasul na nyako gumbulle mi mo kona baga nasikinde ger samiri kitungo baki hakki bi agara wutu jibril simta batenda ga na joga kam makaru khanne nga ko sabbo ina ko atamare kiane mu kakama ke musa haga mu da samiri da kenya wari kana yi wa jalangi bat haruna khawano ari gongo mo mo yi bara mi ga nyako ga haruna karne akhari wa ha Fakhraja Samiru bagandindi Lahum Ikundangani Ijelan Udallimenga Jasadan Afatamangani Lahu Awadangani Khuwarun Bode khanne nga baka Keng udallimenga Anaya kange nyani Nanyaku udallimenga Gumbulleme net Nufamu Kharu khanne nga baka Bode khanne nga baka Faqalu Ikun kusati Hada Kekundu Ilahukum Kiani kakamannenga Wa ilahu Musa Aru Musa kamanga Fanasiya Musa munguda ka Kiani kakamaki Musa haga munguda ya kundu Afala ya rauna Alla tigemi kumma wariyaba Alla yarji'u Nanti antasa gandini Ilayhim Katia Kaulan Sifesu ya Wala yamliku Antamarine Lahum Idangani Dharan Tura ya Wala nafan Antana hausu marani idangani ولقد قال لهم هارون هارون قاكن كنين دي دنغني من قبل سارو يكن كاني يا قوم ننتين شرونغو إنما قاكن دي إنما فتنتم إنما فتنتم يهجر قاكن جاربيا به تيكي ودى اللمي باتنغ وإن ربكم قاكمان تنك ألا الرحمن أياني فينا ننقورنغ فاتبعوني قاسوك دينكي واطيعوا أمري قرين يامر قنن شكين دي قالوا إكون قساتي لن نبرها وانتا قلي عليه كودا لم كما يا عاكفين اوغا لازمني اكارنا حتى يرجع ما موسى كان ساغي الينا كاتوكويا موسى ما موسى كان ساغي كاتوكويا قال هارون موسى تي يا غري يا هارون ادي هارون ما منعك ماني خنتي كتان من دان كبا birambe raitahum angadi wari dallu iga sanku mananga ma sigi khanne maya alla tattabi anta sukene dinge killanga ba afasaita amri andi nya mariyan kutaba ala harunuti e mari mungu magillaga bilihyati tinchin kenga wala birasi magillaga tinyimmen kai inni ke harunu de khashirun kanwa anta annam magati farakta ampaga patapatandi baina bani israila rimundurun nakanga walam tarqobe amma kurosindi qawli jefeke amminje henya kurosi ba ala Musa ti fama khatabuka manni khana anke barenga ya samiri samiri o anke anke barenni manni khai manna ampinunga wala samiri ti musa dangani basurtu nge ngari bima ti honya i lam yabsuru ha lam yabsuru ikunga mawari ti hobe ikara huwa wari kunga makengari kenyan jibrilu siketa batenga fatabaku igu iragandi ya mi gobinde ya qabdatan lagande ya magobinde ya min athari rajul Jibrilu sinta batenga fanabatuha lakendo riya hita gumbule meke kamma ya kusakaru wakadhalika kemwani sawalat li nafsi nyonkinda kya yambinkane ya Wala. Musa kusati anken nandaga awandangani fil hayati dunambire keno gondi annan tokotini la misasi msere summa kakatinga sere summa kakatinga antakatin sere sere summa kakatinga wa inna laka awandangani mawailan nyine kota ya antad bantine ken kotanga annan payindi ila ilaika katan kamannike alladhi ankamannike bi walba anga kira alayhi ya kamaya ajifan rawangandana gananga kamaya lanu harriqanna mogara bui thumma lanasifanna mogara wayru hang mogara wayina sanki fil yammi ji gore no gondi nasfan wa inde suru ya innama ilahukum khakamannike de allah Allani alladhi allani tunkanga la ilaha tungubati kama nenta kagantanya king allahi wasi'a kulla shay'in rafubu subaga ilman tuwaku ya allah tuwakun na nyurwanta huwa dambe allah tuwakun samir ara surukura gadi sankundi allahu akbar kimbirati musar allanganan tiyanken nundaga anken nurambireke kende anna ndaga fido dunai itaro gundu honu nyanyi dome antasa gusurenga antasagu aro kada tokotin lami sas andahu wari marketing dakat nangan dakat ne iti watin dambe wanai daga na sirega nakata iken ngatiana daga iti hari kunchuro nyadi ano famu iro sorongan tanyi ni hoindi anga nakati ya tayo kusana toyi ni iro soronta mogoya a iki hay langan de nyakam makun Allahu akbar aha kadhalika ke kun biyo gun wasangana tike ayai والعياذ بالله ايغان تاتو يناتو نانتي حرامون تينيني بيغاتو اغاي خان نونكوتو ناكا من كافرين كي تلفو غاناي سروم ماكا كونتو انا فام غاناتي ندا ميساجين غانا ما وادي لا ميساج ايوا سرون نا كاي واكون جيلان غارو لا ميساج سايغال ميساج يا رابين خاني رابون داكوا تا خرابين خاني لا رساله عندي risala sunter ka la misas pasiye yogonu diga mundi wa qur'ana ngayo nku isangana tiya ira kundi diga demi inda ho ko nina nya ko qur'ana ngayo ga diga munte ke mayabe na'am kadhalika yogonu ina ti sango soke ngana katangana ke ayako ko ngana itelle gunnindi anna ke ayako kawo sango soke ndu anu fam ngana nyi kunnende ngana kanu mo koy gay mangana yo ha Maliya kuwa tam. Marabu. Ha? Allahu akbar. Suleiman, awa dingiri aba. Kumbe ya? Yeah. Mashallah. Yoke anatu akida yogana lokin kabatin kenya nalaga lokisi wanda kadhalika kimmo gani nafsu oga karangana alika ankamma ya min amba'ima min amba'ima gelli homtu wa kunga honke barenga pada sababa kebe gadangi ummatu dangin tonke barenga pada taina okini ndanga milladunna langiro ko alla tengarai zikran qur'ana nga sirbe gani falle koi anu baka ke qur'ana ya fa innahu awa akamande yahmilu awati ngandini yawmal qiyamati la qiyamam ko tanga wizran dike ngajunu bulike ngana kengutu ware khalidina la mana ganai fihi kellike junubun nogandi wasa alahum awas abunoi dangani yawmal qiyamati la qiyamam ko tanga himlan dike kebe igara utu koni ke utu ndenya ko tenne aro kada utu ndembo no huwe ganya kellike aya yawma kenya na ko tanyai igafu tendini fisuri butun nogandi wanashurul mujrimina ona golli burnyanga non ka humay me yawmay bin denko tanga zurqan ino ne nyillante nyan zurqa ibulum manu ana famu awra an alhalun qute magay hato ku ilena di yago ilena na nya zurqa ana famu ho bulum manga onda ga yata khafatuna igi kan nun yan kandini bainahum haidurun nakanga illa bisum nante kama ho ho chu illa ashran gantanya tamwai tang nahnu okude a'lamu oyanatu bima oyantu intadifonga yaqulu diga kibe konno birambe yaqulu amsaluhum yo hakrantengatini tariqatan killaya illa bisum qakum ma ho chu illa yawman gantanya kota nai ho sirende yo hakrantende kebe kille gara kebe warin nanti an koti ya hakire kentini kunda kota bana ya wuchu Allahu akbar kencho hay gare nya kundu ira wuchi gabe nya nya ka nya ni dangane ko kota bana ya wayasalunaka muhammad warin nanti rindi ke sababu nuzulu iri farin tirna nanti la gara kota gidu ko kunya na kambo hay kenya ko ngandangane wayasalunaka warin nanti rindi anil jibal baka gidu ke barunga angen nanti yansifu rabbi ngamanga gidu ku monyono ni wayi hangendi wayinde su khempa ya fayadarwa ananyi nyenduron toko anyeron tengani safsafan atembe temben tengame ya la tara anta warni nyendi ay wajan utun yankai ya gumba ya wala amtan anta montai ka wala utunda ko ana famno ko rewutunte ulum anta no ko yankante wala anta montay wala montay ken man ko dingra rewutunte anta ken kaw nan tire yankay res ko gidunga dunade mo kempe laara ko talla na gidu ko suway ni do fanganga ni warte lan tahsabu jamida wa hiya tamurru marra sahab na'am yawma idhin ken ko tanga yattabi'una ad-da'iya iwakhirin da na iwasukena da batenga kenya ni buduti mananga la'i waja nyengeyen takitene lahu kendanga ni nanti gabutun kille kharikata allahi ana ko sadagati doke kenta nonga de nyengeyen taken kille ya wa khashi'ati al-aswaat ya khannun tuna yanka ko tanga lirrahman tunga finna nan ko rendanga ni fala tasma'u anta fufu sumuku illa hamsan kantanya tiri khanninya yawma idhin ken ko tanga tanfa'u shafa'a kanjon den tan hani illa man gantanya yemmen kanjon den nyai adina lahu allah ga dung kane manda ananga dunga danga waradiya lahu ga dunga danga ni faulan sefe anan tan illa man adina lahu arrahman tung ka finna ananga na dunge kebe den nan kanjon dada waradiya lahu qawlan adunge kanjon dana nan kadan diga man kanjon ti makende fara shurtu nya hay koy ya'lamu ma allah wa fumu mantu baina aidi kebe gi jomme na kanga wa ma allah wa fumu mantu khalfahum kebe gi falle banga wala yuhitu in tagurin katni bihi ti allah ikhbarin na ilman tuwa kuya wa anatil wujuh ya yesun juna yang kanam maka yang ka bil hayyi tung kabiran tindang alin tinda badang alin tindang al qayyum kebe ga si ki sikanan ko rengani waqad khaba man yemmen taqembono amala kebe gatingandi zulman to nyangundenga illa kapenga wa may ya'mal sirbe gana golli min as-salihati gelli golli sirunyai ananya kamanga shartinyani mu'minun akamanni mu'minin nyai fala yakhafu ankaman nam makanu zulman to nyangunde inanti wa ho kapajunubununga wala hadum amma kanu ko to nyangunde inanti wa hoko potini baka ay golli surunga habuman kini kenundi ndenye nanti wa hoko kenuni baka golli sirenga amaka nuke tonya unden ananti wa hoka pa junubununga amma ko kon ken atonya ngonde nyani isu ko manten to nyangonde nyai wa kadzalika kimmo wani anzalna ora qur'an ora yang kan dia qur'anan qur'anan ngakarampu gani arabian arabin kan nyani wasarrafna ubangan dindi qur'ana ke di minal wa'idi jallinina gabu ya ma me wadi yattaquna kafirunna kanu allahi au yuhdithu ma nakurumban dindi lahum idangani zikran kawande tanaya ta'ala allah allah kallanka al-maliku ayani marana khurenga al-laku ayani tongunga wala ta'ajal maka kinye muhammadu bil-qur'ani ti qur'ana karangenga min qabili sadu ayyukudha ibillaga dugutana ilayka katankenga wahyuhu qur'ana ke wahyu ke qiindenga qur'ana ke wahyu ndenga qiindenga katanga ibi gana konno maka khursi anga jibirilu sherana kwa anda hube kufarenga njine nyonkona anda hube kufarenga anda hube kufarenga nako anda hube kufarenga nako ko imma kam ngude Allah ta maga khorti ana jibrul terinka ana famu ana duguta few ana raha Allahu akbar wa qul annanti rabbi kaman tunga Allah zidni anninka huwa ilman tuwa ku yanna tuwa kun ka himma kangara kebekin annahu ka ya wa laqad ahidna Allah tusindi ila adam kata adam ya saruki abillaga iteke igana fanasiya adam ku samungu wa lam najid umani umakitandi lahu adam danga azman hanqi ya soboguma ku ya ko gara wa nu usbiknai nantanyal janna no gadi ka gome khamarte teegade kempay ahdunya sahi khamunguro kenga walam najil lahu azman o ma fanqi nya makayi doke lahiru batenga na wa iz birinjimma qulna rogati lil malaikati malaikan nundangani usjudu kakunnan sujudi li adama adam undangani fasajadu malaikan nuncu sujudi illa iblis agandanya iblis wa fasa aba aba akimbara qulna roti ya adamu adamu inna hada annaki iblis wari aduun kenu konnenyai laka ankin adamu da wali zaujika aru anka kunyakare hawa udangani amma ka kumbagandi minal jannati bakal janna no gondi fatashqa kagar ni tampi angar ni tampi na biraru murun daga boral janna no gondi tampi enta no kagana mbagandi su fatashqa alni tampi ya inna laka bawana na awandangani alla tajua anta dullini al janna no gondi wala ta'ra fiton tallagano ko iran konton tallagano no ngani wa annaka an anke ngadam de anta daqunu فيها الجنة نغندي ولا تضحى كين تانكتنا وسوسا سيطان جيغي جاغندي إليه كتا آدم يا الشيطان شيطان كيبيغن فتنان دانان قال شيطان تي يا آدم آدم هل أدلك يلا انتكو اندنان با على شجرة الخلد لا ميني تنان تكنكو اندنان الجنة نغندي تنكن دانا كنكم ميبا وملك أرو مريا لا يبلا كيبيغن تقصنوا بدا بدا if il qusayge minha gelli kenyite ya abange lahuma if il dangani sawatuhuma ila uranungu sabange if il rage yasifani gasapindini duya alayhima if il kamaya mi warafil jannati gelli al janna itiderunga adamu bi kamankut adamakute rabbahu ikamanga fawa sankwa yirikundura waitne adam asa adam ana fa maghawa adam qalla gar ko mo ka ontatni adamu ni asin maghawin la ada Allah gata magay te kay ga mai gaba kem fay kenya hay kem men aro ka daga da setan khibara ki bangonde dangani kenya haya ga ma aga sanko na thumma jitabahu sagi akamal la sugandi khadi fataba aratubu laga alayhi adam kam ya wahada arakanda killenga qala allati ihbita qafil linyanqa dakal jannanu gondi jami'an dome ya qasumbu dome ya ba'dukum khayugunan ya li ba'din khayugudanga aduun konninga fayma yatiyanna gella ganari khay minni nangri kallai hudan kande ganari khay faman Serebe tabi'a ittaba'a hudaya. Serebe gana warbi ke kande nyaga suke da batenga. Fala yadhillu. Aka man tasankunu wala yashqa. Takrama jiga gunu man takrima jiga gunu. Wa man a'rada. Serebe gani falle koyi an dikri. Kalla fin kongen a Qur'ana ke aslama uge ya dina ke ro tawhidi ke ya. Fa inna lahu. Awaka mandanga ma'ishatan. Birenga bankan. Kebe kote kote ngani. Wa nahshuruhu. Ona wundiniya yawma al-qiyamati. Qiyaman ko tanga apin kinten yangilli ana kusati rabbi kaman tunga allahu man khal sababu da hashartani angarin ke undi apin kintan manga wa qad kuntu jagani dunadi basiran nya kan tenyani ya kar wallana nyanin ke ya wala allati kadhalika kemu gani danyanga adatka ya ikalla ayun likatanga fanasita andi to kunongani ya wa kadhalika mughani al-yawma la gharakotan tunza inan khato qono imunu danke barenga wa kadhalika mughani naziman wa yemmen tugana asrafa kebega khimbarandangi walam yu'min agamatungundi ayati rabbi ti alla ayanunga wal adabul la la gharayangan katanga ashaddu kenya qotonta wa baqa aya kenya qotenni wa baqa ayan tuqa afalam yahdi andawar wa abqa jahannam antanyimina undaga afalam yahdi yalla ima bangandi ba lahum kafir nun dangani angaba ahlatna uga halakindi qabilahum ikunkani ya min alquruni yalli jamandangin tonga yamshuna kunga terene fi masakin ita uraku kasuku ya inna fi dhalika kindi kawa fi nunga yulinuha hakira sire dunkon dangani walaula kalimatun yangan diga megam parma kalima gang parafe sababati kenga same rabbika nangiran kamantunga allahi kanalizama ganjinga nyana wajibin a wajalun rusatin musamman kebe ton konten lakanalizama allah gang paka yangan kata kitarande kata lakhare makata waqti yakenga ligam paka same ganjinga lakanalizama anyana anabamu tonte hoyi dibatenga yangan kata kegi ketana fasbir anken nam munyi alama konkam maya yaqulu iga kebe konno nan titurin tenyana ngama korte ndana nyana maken kanna bi mehitan annan sabariya fasbih annan salli bihamdi rabbi rabbika yanka manti gandenga qabla tulu'i saruki yingi yankane wa qabla ghurubiha aru akken nkane ya wa min ana al-layli aru urunga katunun nyogonya fasbih annan salli wa atrafan nahar aruki yenton tonga la'allaka mami wadi tarda anna dunga yalla ga kebe kinanga farlan jallu ko karage hayir ga ya kadi wala tamuddanna ayni maganya gum billi futu wangi dondono ila ma katafunga matana ogat dakamundi bihi tikebe ya azwajan nunu yogunu ya kun kafirunu di zaharatal hayati dunya tuna biranta ko ke yambam pompo haram pare yawani kengatan ninafsina huni jarabini ya fi kenyan kembire hono gondi anta man kuyenga warzaqenga khairun kenyam bazangunta wa baqa ayan to qal janna ka to qanta nyimene wa amur ahlaka annan dumba yanya maryan dungonunga ti sallenga wastabir annan munyi munyi yang kotenga alaiha salle ke dabar ndendi la nasaluka on tanke ntirindini rizqan warzaqiya nahnu ukuide narzuqa wa yanan kunan biradunga wal aqibatu hala garusirun kungade litaqwa kenna allan kanne nyaranga qalu kafirun ti la ya'tina agallini katuku ya bi ayatin tikaw finyai rabbih nangira kamambanga awalam ta'tihim yalla mariya bayyinatuma kumpo bangantenga fi sufil ula kibega kitabi hanun nonde qur'ana mari bayyinatuma hombangandinde mariya ba fi sufil ula kibega kitabu qasun da daga qur'ana yalla mariba ariya mine walaw anna ukugan nya mine ukan bi halakini ya bi adabin ti angang katanya yi saru agri yang saru qur'ana kane laqalu ganjinga yinyitini ya rabbana kaman tunga allahu laula arsalna angan kindi ilaina katoku ya rasulan kaifarenga fanattabi'a ona warudu kaifarika ya fanattabi'a saru ona sukiru kaifar ha fanattabi'a ona sukiru ayatika tanga yanunga anka wa binunga min qabili sadu anna billahi billagaru khine wa nakhza uga yagunun annanti kullun ban bisuga qadi mutarabbisun dugundana nyani hunin dangani fatarabbasu qakuna qakana antirinke ade qakunna antirinke re fasata'lamuna ma khagaratu yemmin ngani koyi ashabus sirat ikoni kille dunkenga asawi kille nyerontenga kille tilongontenga wa mani arukoni yemmenga ihtada kebega kande killem posirenga fasata'lamuna man ashabus sirat as-sawi wa man ihtada ma khagara yemmuntu sirebe killi sirigumudun konu ma khagara kuntu sirebega kande ma khagara kinqat iki farengu matorun yankanni ma abu jahlim jamanyan ken kullen nyani la khara ko tanga bangene ya sigara khinire suratu taha akha nimira allah ganda pumane koyo ya ugum sawaba kinira allah subhanahu wa ta'ala ugum khata kinira ko shaitan allah ganda kisi sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ketake grupo ke kam ma jalaga dinan ka ko koy ke kara telefone kara ke be ganni daga na tari tu wasam kam ku yo ma grupo ne ina to kundo na